اور امت کے دو طبقے رہے ہیں، ایک طبقہ فقہا کا اور دوسرا طبقہ اولیاء اللہ کا، یہ دونوں طبقے برابر چلتے رہے. جو ہیں فقہائے کرام، یہ اللہ کی انبیاء کی صفت منذرین کے بدلے، اور جو تو نہیں ہوا چلو تھوڑا سا جنتے ہیں پھر چھٹی کریں گے، منذرین انبیاء کی صفت انذار کا مظہر یہ فقہائے کرام ہے. یُنذِرُونَ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، قرآن نے خود یہی مطلب ذکر کیا. اور صفت بشارت کے امیر اولیاء اللہ ہیں، اَلَا اِنَّا اولیاء اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پھر آگے لَهُمُ الْبُشْرَى، لَهُمُ الْبُشْرَى، وہاں پر کئی صفت مبشرین کے مظہر اولیاء اللہ کی جماعت ہے، اور صفت منذرین کا مظہر فقہائے کرام، اور جو غیر مقلد ہیں یہ اولیاء کے بھی دشمن ہیں فقہا کے بھی دشمن ہیں. اس لیے غیر مقلد بن کے کوئی نبی کا وارث نہیں بن سکتا. اب تقریباً ٹھیک ہو گیا، غیر مقلد بن کے کوئی نبی کا وارث نہیں بن سکتا. کہ پھر کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رہے. پہلا جملہ میں نے بولا کہ انبیاء کی تمام صفات کے لیے جامع لفظ دو ہے، مبشر اور نذیر، مبشرین و منذرین. اب انبیاء کی صفات کے مظہر وہ العلماء و ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی صفات کا مظہر وہ علماء ہیں، اور علماء میں طبقے دو ہیں. ویسے ہر عالم بھی یہ بشارت اور نذیر انذار کا یہ شعبہ ضرور ہوگا، لیکن صفت بشارت علی وجہ الکمال وہ اولیاء اللہ سے ظاہر ہے، اور صفت انذار علی وجہ الکمال وہ فقہائے کرام پر ظاہر ہوتی ہے. تو وارث طبقے دو ہیں، اور غیر مقلد یہ اولیاء اللہ کے بھی دشمن ہیں اور فقہا کے بھی دشمن ہیں. اس لیے غیر مقلد ہو کر کوئی نبی کا وارث نہیں بن سکتا. ہاں بھائی، الا مبشرین و منذرین، انبیاء کو بھیجا ہم نے، ان کو معجزوں پر قدرت نہیں تھی، بلکہ ان کا کام تھا ماننے والوں کو بشارت دینا اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا. فمن آمنا بشارت، فمن آمنا، اور جو کوئی ایمان لایا با اصلاح، اور اصلاح کر لی ایمان کے بعد، اصلاح یعنی عمل صحیح کر لیا، فلا خوف علیہم، بس نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، فلا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسو ہو پہنچے گا ان کو العذاب، عذاب بما کانوا، بسبب اس کے کہ تھے یفسقون، دائرہ ایمان سے خارج ہونے والے. اس کا معنی نکلنا، دائرہ ایمان سے نکلنے والے. قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، لا اقول لکم، نہیں کہتا تم کو، اندی خزائن اللہ، اندی یعنی میری قدرت بھی اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہیں جانتا میں ہر غیب کو، ولا اقول لکم، اور نہیں کہتا تم کو، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتابعو، میں نہیں تابے داری کرتا، الا ما یوحا، مگر قرآن کی، ما یوحا الیہ، وہ جو وحی کی جاتی ہے طرف میرے. قل حل یستوی العمی والبصیر، فرما دیجیے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ آپ لا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، نیچے لکھا ہے جواب سوال خامس، کہ یہ اگر رسول ہوتا تو اس کے ہاتھ بھی سونے کے کنگن ہوتے، اور اگر یہ رسول ہوتا تو ہمیں یہ نرخ بتاتا، منڈیوں کے نرخ بتاتا، ایک مہینہ پہلے ہمیں بتا دیتا فلانی چیز مہنگی ہونے والی ہے مہینے کے بعد، اور فلانی چیز سستی ہونے والی ہے مہینے کے بعد، تاکہ ہم تجارت بھی ہمیں نفع ملتا. فرمایا کل، فرما دیجئے نہیں کہتا تم کو اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اس آیت کی مفصل بات ہو چکی ہے، اب وہ بات میں نہیں دہراؤں گا. اندی خزائن اللہ، البتہ ایک بات سمجھ لو، یہاں بریلوی کہتی ہیں کہ یہ جو ہے کل اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، یہ ہے کثر نفسی، کثر نفسی. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے ہضمن لنفسہ ہی او مقبول لہو، ہضمن لنفسہ ہی، یہ کثر نفسی ہے. تو اس پر وہ حوالہ دیتے ہیں امام راضی کا، امام راضی نے لکھا کہ یہاں پر کیا مطلب کثر نفسی کا، ایک سمجھ لو بات، ایک ہے بریلویوں کی کثر نفسی اور ایک ہے علماء کی کثر نفسی. امام راضی نے لکھی جس طرح ایک ہے شیعوں والا مدعا، شیعوں کے مدعا اور زنا میں کوئی فرق نہیں، اور آج تک کوئی شیعہ مدعا اور زنا کا فرق کر ہی نہیں سکا، کر سکتے ہی نہیں. اسی طرح بریلویوں کی کثر نفسی اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں، جیسے شیعوں کے مدعا اور زنا میں کوئی فرق نہیں، بریلویوں کی کثر نفسی اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں. اب ذرا سنو، بریلویوں کی کثر نفسی وہ یہ ہے خزانے میرے پاس ہیں تو صحیح، میں قادر بھی ہوں خزانوں پر، لیکن ان کے سارن کہتا ہوں کوئی، میں جانتا سب کچھ ہوں لیکن بطور ان کے سار کے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی جانتا سب کچھ ہوں. اب یہ دیکھیں، اب سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں اور پھر کہیں نہیں جانتا، یہ جھوٹ بنے گا یا سچ بنے گا؟ یہ کیا بنے گا؟ سری جھوٹ. لیکن بریلوں کا مطلب ہے کہ ہمارا گندا مذہب ثابت ہو جائے، خدا کے ذمہ جھوٹ لگانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں، رسول کے ذمہ جھوٹ لگانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں. اب کیا مطلب کیا بنے گا کہ اللہ جھوٹ بلوا رہا ہے معاذ اللہ، کہ میرا پیغمبر تو اس طرح جھوٹ بول کہ میں خدا کے خزانوں کا مختار ہوں لیکن کوئی نہ، اور عالم الغیب ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ، عالم الغیب ہوں نہیں، ہوں صحیح لیکن کہتا ہوں ہوں نہیں، میرے پاس خزانے ہیں صحیح پر کہتا ہوں ہوں، میرے پاس خزانے ہیں نہیں. تو مطلب ہے یہ پورا بریلوی مذہب پر یہ پورے قرآن میں جھوٹ ہے، اللہ اپنے نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے، پیغمبر جھوٹ بول رہا ہے. اگر خدا کو بھی جھوٹا کہو، رسول کو بھی جھوٹا کہو، تو بریلویوں کا گندا عقیدہ یہ جمی ماکان جمی ما یکون ثابت ہوگا. اور جو امام راضی نے لکھی کثر نفسی، اس کثر نفسی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی حقیقت کو بیان کریں. اس کثر نفسی امام راضی نے کیا لکھا کہ اپنی حقیقت کو بیان کرو، اور آپ ان کے ساتھ کسی میں ہے کہ آپ اپنی حقیقت بتا دو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہوں، الہ نہیں ہوں، میرا دعویٰ بندگی کا ہے، الوہیت کا نہیں. خزانوں کا مختار ہونا الوہیت کا خاصہ ہے، اور غیر جاننا یہ الوہیت کا خاصہ ہے. میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، میرا دعویٰ ہے ابدیت کا، اور ابدیت کے ساتھ خزائن اللہ کا بھی کوئی تعلق نہیں، علم غیب کا بھی کوئی تعلق نہیں. تو امام راضی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر اپنی حقیقت کو بیان کر دے، اپنی قابلیت کو بیان کر دے، اور کائنات کو بتا دے کہ میرے اندر یہ قابلیت یا یہ صلاحیت یا یہ پاسپورٹ الوہیت والے نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ سے سوال وہ کرو جو بندگی کی شان ہے، مجھے میرا دعویٰ نبوت اور بندگی کا ہے نہ کہ الوہیت کا۔ تم نے سوال وہ کرنے شروع کر دیے جو الہ کے خواص تھے، الہ کے روازے میں۔ یہ کیا یہ سوالات تو تم تب کرتے کہ میرا دعویٰ ہوتا الوہیت کا۔ اب دونوں ان کی ساریوں میں فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بریلویوں والی ان کی ساری ذرا جھوٹ کہ اللہ جھوٹ بلوانے والا، معاذ اللہ سے رسول جھوٹ بولنے والے ہیں، صحیح پر کہتا نہیں۔ اور جو امام راضی نے لکھا اس کا حقیقت یہ ہے کہ اپنی اصل حقیقت کو واضح کر دو اور اپنے اصل چیز کو بتا دو۔ باقی اس آیت پر مفصل مشرحہ گفتگو ہو چکی ہے مسئلہ علم غیب میں، اب اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افلا تتفکر قل حل یستوی، جواب ہے سوال مقدر کا، فرمایا جب تو بھی غیب نہیں جانتا، ہم بھی نہیں جانتے، تو بھی خزانوں کا مستعد نہیں، ہم بھی خزانوں کے مستعد نہیں، پھر فرق کیا ہوگا؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ تم اندھے ہو مشرق ہو، بل بصیر اور میں بینا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی معرفت اور توحید کا علم دے رکھا ہے۔ یہ فرق ہے۔ آپ اللہ تفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر بھی، تخویف پہ اوپر بھی، وانذر بھی اور ڈرا میرے پیغمبر، بھی ساتھ اس کے، بھی کیا مطلب؟ انذر بھی ڈرا ساتھ اس کے، ضمیر کا مل کے، جہاں پر تمام مفسرین نے لکھا انذر بالقرآن، انذر بھی، یہ قرآن کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ قرآن الا ما یوحا الیا، یہ تذکرہ موجود ہے الا ما یوحا الیا، یہ انذر بھی، اے انذر بالقرآن، الذین یخافون ان یشروا الى ربهم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ والی کتاب کون سی ہے؟ اندر بل قرآن، پیغمبر کی ڈیوٹی لگی ہے اندر بل قرآن، میرا پیغمبر تو بیان کر قرآن، اندر بل قرآن کا معنی بیان کر قرآن، لوگوں کو سمجھا قرآن۔ تو پیغمبر کا سچا وارث وہ ہوگا جس کا نصاب قرآن ہوگا، اور قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتائے گا، اور جو نصاب بدل جائے وہ نبی کا وارث نہیں ہے۔ جو اپنے تبلیغی نصاب بھی بدل جائے، اور وجہ یہی ہے کہ جب نصاب بدلا تو پیغمبر سے رشتے ختم ہو گیا، تعلق ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمارے ایریے میں صرف دو چار دانے رائے بندی فورسٹ کے، اور ہیں پتلے درجے کے بے ایمان، بے ایمانی میں سب سے آگے ہیں دو چار دانے صرف، اور اول نمبر کے تجوز اور اول نمبر کے بے ایمان۔ سب کو ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ذہن میں رکھو، کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے واللہ اعلم، ہم اپنے ایریے کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ اپنا اپنا ایریا سوچیں، ہمارے ہاں صرف چند گلی ہے صرف، اور ہیں اول نمبر کے بے ایمان، روٹی کا بے ایمان۔ یعنی اگر دجال بھی آ جائے نا، دجال بھی ان کی قیادت پر فخر کرے گا، اتنے بڑے ہاں بھائی۔ اور وجہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں، انذر بھی ذرا ذرا قرآن کے، بیان کر میرے پیغمبر قرآن کو، الذین یخافون جن کو نفع وہ اٹھائیں گے، یخافون جو ڈرتے ہوں گے، ایو شروع الارتہم کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، الارتہم الارتہم کا کیا معنی، جمع کیے جائیں گے رب کی طرف، تو اللہ کسی مکان میں ہے، الہ ربہم اس کا کیا معنی، اس پر علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا کہ المراد الہ ربہم، المراد المکان الذی جعلہ ربہم لاجتماعہم وللقضاء علیہم، اس الہ ربہم سے مراد وہ جگہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے، ان کے اجتماع کے لیے مقرر کی، المکان الذی جعلہ ربہم لاجتماعہم، یعنی وہ جگہ کہ مقرر کی اللہ نے ان کے اجتماع کی، وللقضاء علیہم اور فیصلے کی جگہ، میدان محشر جو اجتماع کا مقام ہے اور جہاں پر فیصلہ ہوگا، ربہم سے مراد وہ جگہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی مکان میں ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، الہ ربہم اسی سے سمجھ لینا، عند ربہم الہ ربہم کی عبارت میں اسی لیے نوٹ کروا رہا ہوں، اسی سے سمجھ لینا عند ربہم، تو عند ربہم کا معنی بھی وہ نہیں جو ماسٹر دے رہا ہے مکان والا، مطلب عند ربہم جو شہیدوں کی ارواح کی جگہ اللہ نے تیار کی ہے، اور وہ جگہ کیا ہے، جنت والی، وہ ہے الہ ربہم، عند ربہم یہ ہے الہ ربہم، لیس لہم من دونہ، نہیں ہے واسطے ان کے، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ سوا اس کے، ولی جن کوئی حمایتی، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون تاکہ یہ بچتے ہوں، کیا مطلب، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، یہ کس ولی کی نفی اور کس شفیع کی نفی ہے، من دونہ اللہ کے سوا، جو مشرکوں نے اپنی طرف سے شفعاء بنا رکھے ہیں وہ سفارشی کوئی نہیں ہوں گے، مشرک نے جو خود سفارشی سمجھ رکھے ہیں اپنی طرف سے وہ سفارشی نہیں ہوں گے، اور جو سفارشی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اذن دے کر مقرر فرمائے گا، یا شفاعت کاری کی نفی ہے، شفاعت اذنی کی نفی نہیں ہے، دنیا میں بھی شفاعت دو قسم پر ہے، آپ نے سورۃ النساء آیت نمبر 85 میں پڑھا، شفاعت حسنہ، شفاعت حسنہ اور شفاعت مذمومہ سیئہ، شفاعت کی بھی دو قسمیں ہیں، شفاعت حسنہ دنیا کے اعتبار سے، اور شفاعت فی الآخرہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شفاعت مردودہ اور دوسری ہے شفاعت مقبولہ، شفاعت مردودہ، شفاعت بلا اذن، شفاعت قاریہ یہ سمجھا چکا ہوں، اور شفاعت مقبولہ یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ کی اذن ہی، شفاعت بالاذن ہوگی، یہ شفاعت مقبول شفاعت ہوگی، اور اس کی حقیقت آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو آپ دائم نہیں، یہ شفاعت بالآخرہ مردود اور مقبول، مردود کی مثال ہے سورہ یونس میں، ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ شفاعت مردودہ ہے، اور شفاعت مقبولہ من یشفع عندہ الا باذنہ، پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں، اور نمبر دو کہ شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، شفاعت بالاذن کے لیے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مشفوع لہو، جس کے لیے شفاعت کی جائے مشفوع لہو وہ مباحر ہو، جیسے سورہ المدثر آیت نمبر 48 دیکھیں، جلدی ذرا جلدی کرو جلدی. اور اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27 اور 28. جلدی وقت نہیں, ترجمہ تھوڑا آگے کر لیں. لا یسبقونہ بالقول وهم بأمره یعملون یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. الا لمن ارتضى. شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں, نمبر ایک مشفوع لہو وہ واحد ہو جس کے لیے شفاعت کی گئی, دوسرے کی سفارش بھی ہوگی, اور نمبر دو شافع کو اذن حاصل ہو. شافع کے لیے اذن اور مشفوع لہو کے لیے توحید, یہ دو اس کی سندیں ہیں. ولا شفیع اللہ یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربهم ولا تطرد مد دھتکار الذین یدعون ربهم ان کو جو پکارتے رہتی اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح و شام یعنی علی الدوام یریدون وجہا چاہتے ہیں وجہہ رضا اس اللہ کی ما علیک من حسابہم نہیں ہے تجھ پر میرے پیغمبر من حسابہم ان کے باطن کی تفتیش من شیئن کچھ بھی وما من حسابے کا اور نہیں ہے من حسابے کا تیری جزا رزق وغیرہ کا حساب علیہم ان پر من شیئن کوئی چیز بھی بتا تو روتا ہو بس اگر تو نے دھتکار دیا ان کو فتکون من الظالمین بس ہو جائے گا تو بے انصافوں سے غزالے کا فتنہ. یہ کیا ہے جی درمیان میں بلا تطرد الذین یدعون ربهم جہاں موالات بالمومنین کا فرمان ذکر کیا, فرمایا بلا تطرد نہ دھتکارنا نہ اپنی مجلس سے اٹھانا الذین یدعون ربهم جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح شام نیچے لکھا ہے یعنی علی الدوام بے دوام مناسب بے دوام مناسب کیا مطلب علی الدوام مناسب دوام اوقات ذکر بھی اوقات دعا بھی وہ اللہ سے مانگنے والے ہیں. جیسے آتا ہے کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احجانہ اللہ کے رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے فی کل احجانہ اے فی کل احجان ذکر فی کل احجانہ کا کیا معنی فی کل احجان ذکر ذکر کے آپ نے جو ذکر بتایا گھر جاؤ جو ذکر کرو بستر پہ آؤ جو ذکر کرو جب سونے لگو یہ ذکر کرو اٹھنے لگو یہ ذکر کرو مسجد میں آؤ یہ ذکر کرو اور نماز پڑھ لو یہ ذکر کرو یہ معنی ہے فی کل احجان ہی احجان ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تو یہاں پر بھی دوام مناسب کی قید لگی ہے. دوام مناسب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں, جو دعا کرنے کا موقع ہے اس موقع پر اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے. یریدون وجہا اس آیت پر شان نزول یہ لکھا کہ مشرکین عرب آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم جب آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ ہمیں علیحدہ ٹائم دیں اور یہ جو چند صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتی ہیں جن کے کپڑے بھی اتنے عمدہ نہیں اور ان کی صفائی ستھرائی بھی ہماری طرح نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے ذیل مبارک میں یہ بات آئی کہ یہ تو میرے اپنے ہی, تو اگر کوئی سردار مسئلہ سن کے مان لے اس کا اسلام کو نفع ہوگا اور مسئلہ توحید کی دعوت مضبوط ہو جائے گی. اتنی بات آپ کی ذہن میں آئی, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو نہیں دھتکارنا اور ان کو اپنی مجلس سے بات نہیں کرنا. کیوں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ید اونا ربا ہوم, انہوں نے یہ میری توحید پہ پکے ہیں اور عبادات کرتے ہیں. یرید اونا بجہ, یہ یعنی مخلصین اللہ یرید اونا بجہ. دوسرا مطلب اخلاص, یہ جتنی پکارے ہیں یہ مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. باقی رہ گیا ان کے باطن کی تفتیش, تو وہ آپ کے ذمہ نہیں اور تیرے باطن کی تفتیش ان کے ذمہ نہیں. کیا مطلب؟ جو ظاہری حالت ہے میرے پیغمبر آپ ان کے ساتھ رہے, اور اگر تو نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھا لیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, تو پھر تو بھی ہو جائے گا بے انصافوں سے. یہ آیت عظمت اصحاب رسول کی بنیاد ہے اور صحابہ کے مقام کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتی ہے کہ میرے پیغمبر اگر تو نے بھی ان کا دل دکھایا اور انہیں اپنی مجلس سے اٹھایا تو بھی کیا بن جائے گا؟ فتکونا, تو بھی کیا بن جائے گا؟ ظالم, تو بھی ظالموں سے ہو پڑے گا. تو اب اس پیغمبر کو کہا گیا, حالانکہ پیغمبر یہ کام کرنے والے ہیں نہیں, تو پیغمبر کو فتکونا من الظالمین کہنے سے مقصد ہے کہ جو بھی صحابہ پر تنقید کرے یا صحابہ کو حقیر سمجھے یا صحابہ کرام پر تبرہ کرے وہ سارے کے سارے ظالم ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ موجودی ہو یا خمینی ہو, کوئی بے ایمان بھی ہو, صحابہ کرام پر کرے تنقید اور ان کے ایپ جوئی کرے تو اس پر حکم ہوگا کہ وہ پکا ظالم ہے, مشرق بھی ظالم ہے اور دشمن صحابہ بھی ظالم ہے. ایک مسئلہ. دوسرا یریدون وجہ, یہ رد ہے ربیت کا. یریدون وجہ, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پکارتے جو ہیں مجھے کیوں پکارتے ہیں؟ دنیا کے لیے یا دنیا کے مادی اسباب کے لیے؟ فرمایا نہیں, یریدون وجہ ان کی عبادتیں ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے. جیسے فرمایا جب تبونا فضلا من اللہ برضوانا, یریدون وجہ کو راپسی کہتا ہے. وہ منافق تھے, اوپر اوپر سے عبادتیں کرتے تھے, اندر ایمان نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں یریدون وجہ, تو جو صحابہ پر نفاق کی تہمت لگائے وہ خود منافق ذلیل رجیم ہے. صحابہ کے بارے میں کیا گارنٹی آ گئی؟ یریدون وجہ. اور یہ آیت رد ہے بریلویت پر کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ محبت کی وجہ اور مقام و عظمت کی وجہ ذکر کی. یدعون ربہم, کہ اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں صرف مجھ ہی کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ کے ساتھ محبت ہو کس وجہ سے؟ کہ وہ توحید میں پکے تھے, مسئلہ توحید میں پکے تھے. اس لیے وہ ہر وہ جماعت جو عظمت صحابہ کا نعرہ لگائے لیکن توحید میں کچی ہو, وہ سمجھ لو کہ وہ منافق جماعت ہے اور اپنے مفاد کی خاطر عظمت صحابہ کے عنوان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اگر صحابہ سے مخلص ہوتا تو کم از کم صحابہ والا عقیدہ اپناتا. جب صحابہ والا عقیدہ کوئی نہیں ہے, مشرک اور بدعتی. ایک دفعہ ہم کراچی میں تھے, امیر محترم بھی تھے اور حضرات بھی, تو وہاں پر کراچی لانڈی میں مولوی صاحب ہیں اورنگزیب صاحب, یہ بھی وہاں آ گیا میری تقریر میں. یہ بالکل پڑوسی ہے. خیر تقریر میں نے شروع کی عظمت صحابہ پر. اب یہ بیٹھا تھا کرسی کے نیچے ساتھ، پہلے تو کہتا ہے سبحان اللہ، میں نے کہا آگے ذرا چل، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو خیر عظمت صحابہ پر اللہ کے فضل سے جو شاہد توحید کے علماء بیان کرتے ہیں دوسروں کو، اس کا ہزارواں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. تو وہاں پر بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ صحابہ کی عظمت کا دفاع اگر کر سکتے ہیں وہ صرف اشاعت التوحید والے. اشاعت التوحید کے سوا کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے ووٹوں کے لیے، کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے نوٹوں کے لیے، اور کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے کسی اور مقصد کے لیے. اور جو صحابہ کی عزت اور دفاع اگر کر سکتے ہیں صرف اشاعت التوحید والے. اب جو دیکھتا ہے ان پر، میں نے کہا دلیل میری سن، ہم نے کہا کہ صدیق کا منکر کافر ہے اور فاروق اعظم اور صحابہ کا دشمن کافر ہے. دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں صحابہ کا دشمن کافر ہے، ہم بھی کہتے ہیں صحابہ کا دشمن کافر ہے، لیکن ہم نے کہا جب صحابہ کا دشمن کافر ہے پھر کافر سے دینی روایات یا دین لینا یہ حرام بنے گا. جو صدیق کا دشمن ہے وہ کافر ہے، کافر کی روایت قابل قبول نہیں ہے. صحابہ کا دشمن کافر ہے، کافر کی روایت قابل قبول نہیں. اور میں نے کہا جہاں سارے چھوڑ گئے ادھر کہتے ہیں یہ کافر ہے، ادھر روایتیں ساری انہی کافروں کی دی ہوئی ہے. کوئی محمد بن مروان کھڑا ہے، کوئی محمد بن اسحاق کھڑا ہے، کوئی سدی کھڑا ہے، کوئی قلبی کھڑا ہے. جو صحابہ کے جلے ہوئے دشمن ہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو روایت انہی کی لے رہتا ہے، اور جب ووٹوں کا سیدھا جائے تو کافر کافر فلانا کافر. میں نے کہا یہ کیا کافر کافر، پھر کافر اگر کہنا ہے تو کافر مان تو صحیح. اب ام المومنین کی بات نہیں مانیں گے، اور مانیں گے کس کی؟ سنی شریف. اس کے ذہن میں ہے صحابہ کی عظمت؟ صحابہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ غیرت کر صحابہ کی عظمت پر، اور جو اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے اس کی روایت پر کبھی اعتماد نہ کر، اور کبھی اس سے دین لینے کی اجازت نہیں. اب جو دیکھتا ہے تو بہرحال کئی لوگ ہیں تو یہاں جد ہوں نہ رمبا ہوں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ کا دفاع وہ کر سکتے ہیں جو توحید میں پکے ہوں، غدار نہ ہوں. جو مسئلہ توحید کے غدار اور مسئلہ توحید الہی کے ساتھ خراج کرنے والے ہیں، سنت نبوی کے دشمن ہیں اور بدعات کو رواج دینے والے ہیں، وہ کبھی بھی اصحاب پیغمبر کے وفادار نہیں بن سکتے. شروع ہو گئی ہے ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین کذلک فتنا بعضہم ببعض. عدم تسلیم کی وجہ، نہ ماننے کی وجہ، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک امتحان رکھا، کافروں کو ہم نے دے دیا مال، اور کافروں کو دے دیا دنیا کا ساز و سامان، اور مومنین پر مومنین کو رکھا غریب. اب یہ کافر آ کر گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مومنوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری توحید ہوگی. تو کزالے کا فتنہ، اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو ساتھ بعض کے، لے یا کو تاکہ کہیں، یہ علت تقویدی ہے، تاکہ کہیں کہ یہ جو احا الائے یا یہ لوگ ہیں من اللہ علیہم کہ احسان کیا اللہ نے اس پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، علیہ اللہ یا نہیں ہے اللہ پاک بے عالم زیادہ جاننے والا، شاکرین شکر گزاروں کو، حق شناسوں کو. تو یہ عدم تسلیم کی وجہ ذکر کرتی آیت میں. اور بھی بڑے مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہ مشرک مالدار بھی ہو کافر مالدار بھی ہو عالم اور دیندار کا تعلق اپنے غریب ساتھیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور عالم ہو امام ہو مولوی ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کے رہے، چاہے ساتھی غریب ہی کیوں نہ ہوں اور ظاہری حالت ان کی جتنی شکستیں کیوں نہ ہو۔ آج کل تو مدارس بھی اگر کوئی مال والا بے دین آتا ہے تو مولوی اس کو جھک کے سلام کرتے، اور کوئی غریب آدمی آ جائے اس کو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو آیت بھی اس طرف بھی تنبیہ ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ بھی یہاں سے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ خوش لباسی اور پگڑی، اور خوش لباسی یعنی لباس کا عمدہ ہونا یہ باعث تعظیم نہیں بلکہ اصل باعث تعظیم عقیدہ ہے، ایمان اور عقیدہ یہ وجہ ہے اصل افتخار کی اور اصل باعث فخر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عالم جو ہے تفضیل، اس میں تفضیل خالی التفضیل ہے، اللہ نہیں حضرت اللہ یا نہیں ہے اللہ پاک جانتا حق شناسوں کو مراد مباہدین ہے۔ فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ بشارت ہے، اور جب آئیں تیرے پاس جو امنون بے آیاتنا جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بس فرما دیجئے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لکھ دیا، کتب بمعنی اور جب واجب کر دیا اللہ رب تمہارے لیے علی نفسہ اپنی ذات پر، الرحمتا رحمت کرنا، انہو من عمل منکم بیان ہے رحمت کا، پوچھی ہے کہ جو عمل کرے گا تم میں سے سوء ان برا بے جہالت لا علمی ہی ثم تاب من بعده پھر توبہ کر لی بعد اس گناہ کے واصلح اور اصلاح کر لی، تو وہ آدمی ہے فانہ تو بس اللہ پاک غفور الرحیم بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ غزال نفسر الآیات عدم تسلیم کی وجہ ثانی مسئلہ کیوں نہیں مانتے، دوسری وجہ اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں الآیات آیات آیات عامی کونیہ ہوں تب بھی تشریحیہ ہوں تب بھی زیادہ مناسب ہے آیات القرآنیہ تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین اور سبیل المجرمین مجرموں کی راہ، تاکہ مومن کا طریقہ اور مجرم کا طریق راستہ واضح ہو جائے، اس لیے ہم یہ آیات مفصل کر کے بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھو اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا اگر آئیں تیرے پاس، اذا جاءک اگر آئیں تیرے پاس الذین یؤمنون بآیاتنا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، فَقُلْ سَلَامٌ فَقُلْ سَلَامٌ پس کہہ میرے پیغمبر سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ تین باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سلام، پہلی بات یہ ہے کہ لاہور کا کچھ بدبو والا دجال اس آیت کی تحریف کر رہا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اب اس کے پاس کوئی اپنے عقیدہ پر، اپنے زلزلہ عقیدہ پر تو کوئی دلیل نہیں، اس نے اس آیت کو پھر کیا، اس نے کہا کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اس آیت کا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر جب مومن تیرے پاس آئیں تو ان کو سلام کر، بازار سمجھو تو ان کو سلام کر۔ اب لکھتا کیا ہے، کہتا ہے کہ اب وفات پر یہ حکم ختم نہیں ہوگی، وفات کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے کہ جب ایمان والے آئیں تو ان کو کیا کر، سلام کر۔ تو سلام تب بھی کرنا کہ زندہ ہو، اگر زندہ نہیں تو پھر سلام کیسے کرتے ہیں، یہ اس لاہوری چبل نے اس سے استدلال کیا خوشبو والے عقیدہ میں. اب ذرا دیکھو یہاں لفظ دیکھو ازار جا قبر کا ہے یا ازار جا کا ہے. اچھی طرح ذرا دیکھو ازار جا قبر کا یا ازار جا کا, تیرے پاس آئیں یا تیری قبر کے پاس آئیں. اب جو جا آکا کو بگاڑ کے یہ کر رہا ہے کہ تیری قبر سے آئیں تو وہ ہے یہودی کے لیے. اس کو کہتے ہیں جو ہر خون القلم آم آبادی ہی جہاں بات ہے جا آکا جا قبرہ کا نہیں. اور میں یہ سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ مجیت فی القبر یہ اور چیز ہے, قبر پر آنا اور ہے اور پیغمبر کے پاس آنا اور ہے. ایک نمبر دو الزامی جواب کہ اذا جا اکل دینا جو مینونا بے آیاتنا, پھر تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر سلام کرے امتی کو, بکول سلام ال پیغمبر سلام کرے کس کو, امتی کو. پھر جھگڑا یہ ہو کہ امت نبی کا سلام سنتی ہے یا نہیں, آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. پھر تو جھگڑا یہ ہونا چاہیے تھا کہ امت آپ کا سلام سنتی ہے یا نہیں. تو اب جا کر لینا جو مینونا بھی آ جاتے نا بکول سلام ال, اگر یہ وفات کے بعد کے ساتھ ہے, ہمارا یہ سوال ہے کہ اب ہم جب روزے پہ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے موجب یہ کہنا آپ پر واجب بن جاتا ہے کہ آپ ہمیں کہیں السلام علیکم, لیکن آج تک کسی کو کہا نہیں. تو یہ آیت پر ترک عمل کا الزام لگے گا رسول اللہ پر کہ آپ کو حکم تھا کہ آج جو تیرے پاس آئے تو ان پر سلام کر, لیکن آج تک کسی نے آپ کا سلام نہ سنا نہ آپ نے کسی کو سلام کیا. پھر تو مسئلہ یہ بن جائے گا امت کے سماج کا, یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جہاں آ رہا ہے جو مینور نہ بے آ جاتے نا, جو ہماری ایتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ایتوں میں با انت اس میں منزل قبول بھی ہے. کوئی سمجھ سمجھ نہیں, ہاں لاہوری سوروں کے لیے نہیں, بے آ جاتے نا جو ہماری ایتوں کو مانتے ہیں ما انت اس میں منزل قبول اتنا کمیت میں سور, اس پر جن کا ایمان ہے وہ. تو ایک تو تھی اس لاہوری کی یہ چبل. اب ذرا سنو یہاں سلام کا کیا معنی. اشکال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آنے والا سلام کرے گا بیٹھے ہوئے کو. کیا کر رہا ہوں, آنے والا سلام کرے گا بیٹھے ہوئے کو, سوار سلام کرے گا پیدل کو. سلام کا قانون تو یہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ سلام کرے گا, نہ کہ بیٹھا ہوا سلام کرے گا. جہاں پر آ گیا جا اکل لذینا جو مینونا بے آ جاتے نا بکل سلام. تو یاد رکھ لو سلام کی پانچ قسمیں, سلام کی کتنی قسمیں, پانچ. نمبر ایک سلام تحیہ, اس کو اچھی طرح سمجھو سلام تحیہ. سلام تحیہ کا مطلب جو مسلمان پر بوقت ملاقات سلام کرتا ہے یہ سلام تحیہ ہے. یہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. سلام تحیہ کا مطلب ہے سلام لقاء یا سلام ملاقات. السلام علیکم اس پر آپ پہلے سورت میں پڑھ چکے ہیں, سلام تحیہ کے بارے میں پوری میں نے وضاحت کر دی تھی. نمبر دو سلام بے معنی دعائے رحمت ہے, رحمت کی دعا. جیسے قرآن پاک میں ہے سلام علی نوح, سلام علی ابراہیم, سلام علی المرسلین, سلام علی عباده الذین اصطفا. یہ کیا ہے, دعائے رحمت. حضرت نوح پہ خدا کی رحمت ہو, حضرت ابراہیم پہ خدا کی رحمت ہو, اور حضرات المرسلین پہ اللہ کی رحمت ہو, عباد صالحین پہ اللہ کی رحمت ہو. یہ سلام کیا ہے, دعائے رحمت. نمبر تین سلام متارکت، سلام متارکت ہماری بولی میں بھی ہے، جب کسی سے رشتہ قطع کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی تیرا میرے سب سلام، تیرے سب سلام، یہ کیا ہے سلامی متارکت، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیکا، میرا ابا میں تیری حویلی چھوڑ کے جا رہا ہوں، سلام علیکا یعنی تیرا میرا اب بائی کاٹ ہے، تو بائی کاٹ والا سلام یہ کیا ہے سلامی متارکت، کتنے ہو گئے جناب؟ نمبر چار سلام بے معنی دعائے مغفرت، سلام بے معنی دعائے مغفرت، جیسے قبرستان کا سلام ہے یہ سلام کون سا ہے؟ مغفرت کی دعا، اہل قبول کے لیے سلامتی عن العذاب یعنی مغفرت کی دعا، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی ان سے یہ سوال ہوا، کفایت المفتی میں موجود ہے، حضرت مفتی صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جناب ایک مسئلہ درپیش ہے کہ روضہ رسول پہ جا کے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں اور اسی طرح قبرستان سے جب گزرتے ہیں تو یا اہل قبور کہتے ہیں، اگر مردے سنتے نہیں تو یہ سلام کیوں؟ ایک، اور نمبر دو اگر مردوں کو اس طرح پکارنا جائز ہے یا رسول اللہ یا اہل قبور تو پھر یا علی کہنا جائز کیوں نہیں، یا حسین کہنا کیوں جائز نہیں؟ یہ سوال ہوا کس پر؟ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، اور یہ سوال ہوا 1930 کے قریب، تب 1930 مفتی بات سوال کی تاریخ بھی لکھی ہے کفایت المفتی نے، مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہ جو سلام ہے نا یا اہل القبور یہ سنتے کوئی نہیں بولتے، اور نہ سلام ہوتا ہے سننے والے کے لیے، بلکہ یہ سلام ہے سلامتی کی دعا، مردوں کے حق میں کیا ہے؟ دعا ہے، اور اس میں سننے جننے والی بات نہیں۔ اس پر مفتی صاحب نے پھر لکھا کہ عربی میں خطاب سننے والے کو کرنا ضروری نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی کو بھی خطاب کیا، یا اس بھائی اے میری انگلی تو اللہ کی راہ میں سبیل فی سبیل اللہ، تو زخمی ہوئی خون آلود ہوئی، یہ پوری بات موجود ہے کتاب الجنائز مفتی کفایت اللہ صاحب کے کفایت المفتی میں۔ تو بہرحال یہ قبرستان والا جو سلام ہے یہ بھی کیا ہے جناب؟ دعا۔ کتنے ہو گئے سلام؟ چار۔ نمبر پانچ سلام بے معنی خوش آمدید، اہلن سہلن طرح ہوبن جس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اس جبل کو بھی نہیں پتا چلا لاہوری کو، یہاں سلام مول بے معنی خوش آمدید اہلن سہلن مرحبا کی جگہ پہ، سلام کے کتنے معنی میں نے عرض کیے؟ پانچ۔ اب جس سے یہ اشکال بھی اٹھ گیا کہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں، بے وقوفو سلام تو السلام علیکم جو نبی نے بھی ہے اور ہر نمازی کے سلام کرتا ہے، تو کیا آپ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھیں گے یا سماج کا عقیدہ رکھیں گے نماز میں السلام علیکم جو نبی؟ تو بہرحال یہ بات ہے، اب ذرا دیکھو معنی دیکھو، میرے پیغمبر اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا، جب آئے تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں میری آیات کے ساتھ، فقل سلام، بس کہہ ان کو اہلن سہلن مرحبا، قل سلام کا کیا معنی ہوگا؟ کہہ ان کو اہلن سہلن مرحبا، خوش آمدید جی آیا نو، سلام جی آیا نو، یہ اس معنی میں ہے، اور خوش آمدید، اور تم کیا کہتے ہو؟ بخیر آمدید، یہ سلام وہ نہیں، تحیہ کی جگہ پہ نہ کہا کرو بخیر آمدید، یہ ہے خوش آمدید والا سلام، خوش آمدید اہلن سہلن والا۔ فقل سلام علیکم کتب ربکم، دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ کتب کے معنی اوجب ہے، اور پھر حالات ذکر کیا، یہ تاکید در تاکید ہے، ایک تو اوجب بھی وجوب کا معنی ہے، اور اللہ پھر وجوب کے لیے آتا ہے تو وجوب کی تاکید بن گئی تو معنی ہوگا کاتابا ربکم علی نفسہ رحمہ، یا ایک تھوڑا سا لفظ لکھ لو تفضلن، بس بات ختم ہو گئی، تفضلن، اللہ پر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا بطور کرم کے اور بطور فضل کے، ورنہ اللہ رب العزت واجب جو استنائی ہے وہ تو تب ہو کہ کوئی اللہ سے پوچھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہ، تو پھر وجوب کے معنی اللہ نے بطور فضل کے اور اپنے کرم اور رحمت کے ان پر رحمت کرنا لکھ دیا۔ پھر عظمت صحابہ اور باتیں ہو گئی کہ صحابہ کا احترام اللہ اپنے پیغمبر کو بھی سکھلا رہے ہیں، صحابہ کے حقوق، ان کی عزت، احترام و ادب، تعلیم و رسول کے طور پہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتلا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، تب اللہ پاک ان کو اللہ کے محبوب کو اللہ رب العزت خود سکھلا رہے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے، آیات سے ایمان رکھنے والے آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور مولویوں کے لیے بھی حکم ہے جب مباحث ساتھی آ جائیں مسئلہ ماننے والے تو ان کے لیے چہرہ کھلا کر دو، ان کو اہمیت دو اور ان کا احترام اور ادب کرو، ربکم علی نفسہ رحمہ انہ من عمل منکم سوءا، یہ جہالت ان کا معنی سمجھا چکا ہوں، ثم تاب من بعده واصلح، تو اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، کذالک، یہ ہو گیا جی۔ آگے ذرا دیکھو، قل انی نہیت، طریقہ تعلیم رابع، پہلے تین طریقے تبلیغ کے گزر گئے، یہ چوتھا طریقہ آ رہا ہے، قل فرما دیجئے انی، بے شک میں، نہیت، منع کر دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین، یہ کہ میں پکاروں ان کو، تدعون من دون اللہ، دیکھا ان اعبد تدعون، مجھے روک دیا گیا کہ میں پکاروں ان ہستیوں کو، تدعون من دون اللہ، کہ پکارتے ہو تم جن کو اللہ کے سوا، کل طریقہ تعلیم خامس، پانچواں طریقہ فرما دیجئے میں نہیں تابے داری کرتا تمہاری احوا کی، یعنی شرکیہ کبریہ مذہب کی، قد ظلمت اذن، تاکید اگر میں اتباع کر لوں تمہاری اس شرکیہ مذہب کی تو اذن وما انا، تو میں بھی اس وقت قد ظلمت کیا ہو جاؤں گا، گمراہ، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت وما انا من المهتدین، اور میں نہیں ہوں گا ہدایت یافتوں سے۔ کل طریقہ تعلیم سادس، چھٹا طریقہ ہے تبلیغ کا، کل فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، بھائی میرے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس کتابیں، میرے پاس کیا ہے، قرآن ہے، اس لیے میں قرآن کو چھوڑ نہیں سکتا، تمہاری کتابوں کو مان نہیں سکتا، بات ہے بڑی صاف، یہ کل فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، حاصل کیا ہے کہ میں ہوں اوپر روشن دلیل، یہاں بینہ کے دو معنی کیے گئے، معالم التنزیل والا بزرگ اور امام ابن جریر وہ کہتے ہیں بینہ علی بیان و بصیرت، بیان اور بصیرت، بیان بمانا برہان، معالم التنزیل ابن جریر، اور قرطبی کہتا ہے کہ البینہ، بینہ سے مراد لانہ فی معنی البیان وقیلا فی القرآن، یہ بینہ بیان والا معنی ہے اور کہا گیا ہے کہ فرقان والا معنی ہے، اور دوسرے علامہ دورمانی والا وہ کہتے ہیں بینہ تن اے فی القرآن من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ اس سے دو مسئلے پتہ چل گئے، ایک تو یہ ہے کہ بینہ، بینہ کہتے ہیں روشن دلیل کو، تو روشن دلیل ہے ہی قرآن کی، قرآن سے ہٹ کر کسی کتاب کی دلیل روشن دلیل نہیں ہے، قطعی دلیل نہیں ہے، بری نہ روشن دلیل یعنی گدی دلیل براد قرآن ہے مقدر تم بھی ہی اور تم اس کو جھٹلا چکے ہو ماں اندی یہ آئے ذرا سمجھو ماں اندی نہیں ہے میرے پاس یعنی نہیں میری قدرت میں ماں تستعجلون بہ ماں سے مراد عذاب وہ عذاب کہ جلدی مچاتے ہو تم ساتھ اس کے ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے یا قص الحق کا بیان کرتا ہے مسئلہ صاف وہو خیر الفاصلین اور وہ اللہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا قل فرما دیجئے لو انا اندی اگر ہوتا میرے پاس میرے اختیار بھی ما تستعجلون به وہ عذاب جو تم جلدی مانگ رہے ہو اس کو لقضی الامر البتہ پورا کر دیا جاتا معاملہ بینی وبینکم میرے درمیان تمہارے درمیان واللہ عالم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین ظلم کرنے والوں کو اس آیت کے طرح سمجھو جہاں پر تین باتیں سمجھنی ہیں ایک تو یہ کہ ماں اندی کا معنی لکھا ہے یعنی نہیں میرے قدرت میں نہیں میرے اختیار میں ماں سے مراد میں نے کیا کہا عذاب تستعجلون بہ یہ مشرک جلدی کرتے تھے اور کہتے تھے مشرکین کہ ایتنا بما تعدنا وہ عذاب کہاں رکھا ہے روزانہ دھمکیاں دیتا ہے عذاب کی استدلال عذاب یہ سورہ سات آیت نمبر 16 سورہ انفال آیت نمبر 32 سورہ ہود آیت نمبر 8 عنکبوت آیت نمبر 45 سورہ آیت نمبر 18 ان سب مقامات پر یہ مذکور ہے کہ مشرک عذاب مانگتے تھے وہ کہتے کہ عذاب جلدی آئے تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ عذاب آتا کیوں نہیں ما تستعجلون به ان الحکموں کے علت ہے فرمایا میری قدرت میں عذاب نہیں کیونکہ سارا اختیار صرف اللہ کا ہے میری قدرت میں عذاب نہیں سارا اختیار کس کا ہے صرف ان الحکموں الا للہ یقص الحق بیان کرتا ہے اللہ پاک حق کو وہو خیر الفاصلین قل پھر فرما دیجئے لو انا اندی آئے ہائے لو انا اندی کاج ہوتا نہ میرے پاس لو انا اندی آپ جانتے ہیں کہ یہ لو فیل پر داخل ہوتا ہے یہاں لو کس پہ آ چکا ہے انا پر لو انا حالانکہ حروف شک سے ہے فیل پر داخل ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ جہاں پر انا اپنے مذکور سمیت فائل ہے اور فیل مقدر ہے اصل عبارت ہے ذرا دیکھنا لو ساباتا کون ما تطلبو نہ اجلتو ہو علیکم اصل عبارت کیا ہے لو ساباتا کون ما تطلبو نہ اجلتو ہو علیکم اگر ثابت ہو جاتی نا وہ بات جو تم طلب کر رہے ہو عذاب وہ میرے اختیار میں ہوتی تو وہ کب کا تم پہ عذاب نازل ہو چکا ہوتا لیکن عذاب میرے اختیار میں قطعا نہیں آیت نے واضح کر دیا کہ کسی کی قسمت کو کھوٹا کرنا کھڑا کرنا بگاڑنا سوارنا کسی قوم کو عذاب دینا عذاب ہٹانا یہ پیغمبر کی قدرت میں نہیں پیغمبر کے اختیار میں نہیں ذرا بریلویوں کے پیروں کا بھی جائزہ لیتے ہیں یہ تو بےمان کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے ایک ٹوپا نہ دیا نا ٹوپا تو میں ایسی پھونک ڈالوں گا کہ پورا کھیت جل جائے گا اور فٹ ہے کہ پیے پورا کھیت جل جائے گا ایک پھکارا لگے گا پورا شیر گیا اور مفتی احمد جان نے لکھا کہ فلانا اللہ والا یہ بگڑے نہیں فلانا اللہ والا اس نے کہا کہ اگر مجھے غصہ آئے میں چاہوں تو آسمان کو زمین پہ مار دوں اور زمین کو آسمان پہ مار دوں تو لیکن پھر میں مجھے حیا آ جاتا ہے, نہیں تو کبھی کبھی میرا خیال بنتا ہے کہ میں زمین کو پکڑوں اور یوں آسمان پہ کھیل کی طرح ماروں, اور کبھی آسمان کو زمین پہ گرا دوں. اور احمد رضا خان نے لکھا کہ زمین آسمان غور کے ذریعے قائم ہے, اگر غور نہ ہو آسمان و زمین قائم نہیں ہو سکتے. یہ آیت نسبتی ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عذاب دینے پہ قادر نہیں تھے, قوم کی تباہی پر قادر نہیں تھے. فرماتے اگر میرے پاس میں ہوتا نا عذاب لقضی الامر, کب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا اور تم یہ ایسے دانت نکال کے میرے سامنے نہ آتے. ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, جہاں پر میری زبردست ایک بات ہے, لیکن اب یہ آگے چلی جائے گی. او آگے جائیں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 137 پر جا کر شاید رک جائیں گے, 137 پر یہ بات کر دیں گے. بات جہاں کی ہے لیکن وہاں پر جا کے کریں گے. ان الحکم الا للہ کا مفہوم وہاں میں عرض کروں گا. وعندہ مفاتح الغیب, وعندہ اور اللہ ہی کے پاس ہے مفاتح الغیب غیب کے خزانوں کی چابیاں. لا یعلمہا الا ہو, دلیل عقلی اشتم آٹھویں دلیل آ رہی ہے. اندہ میں حسر ہے یا نہیں یہ سمجھا چکا ہوں مسئلہ علم غیب میں. وہ اندہ مفاتح, یہ جو مفاتح ہیں یہ مفتح کی بھی جمع بنائی گئی, مفتح کی بھی اگر یہ جمع ہو مفتح کی تو مراد ہے خزائن, اگر یہ جمع ہو مفتح کی تو مراد ہے چابیاں. اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں یہ صرف میرے ہاتھ میں ہیں. غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ذرا بات سمجھو, ایک مکان ہو اس مکان کو لگا ہوا ہو تالا, آپ کے پاس چابی ہو تو آپ جب چاہیں گے اس کا تالا کھول کر جو خزانہ نکالنا ہے نکال سکتے ہیں, نکال سکتے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس پوری مخلوق میں کسی ہستی کو ہم نے ایسی قدرت نہیں دی کہ چاہے جب چاہے وہ غیب کی بات معلوم کر لے. جس طرح صاحب مفتاح مفتاح والا آدمی جب چاہتا ہے خزانہ جتنا چاہتا ہے لے لیتا ہے, اسے مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا میں نے دنیا میں کسی ہستی کو یہ استعداد اور قدرت نہیں دی کہ وہ جب چاہے تو میری اجازت کے بغیر کوئی غیب کی خبر معلوم کر لے. ایسی حالت کسی کی بھی نہیں جس کو آپ نے پڑھا ملک غیب دانی, استعداد غیب جاننے کی اور قدرت غیب دانی کی. اللہ فرماتے ہیں کہ اندہ قادر میں ہوں میرے علاوہ اور کوئی نہیں, یہ میری شان ہے اور کسی کی شان نہیں ہے. لا یعلمہا الا ہو, نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے کوئی بھی. اب دیکھو کتنی صاف آیت ہے, پوری مخلوق سے علم الغیب کی پھر نکلی, پوری مخلوق سے لا یعلمہا الا ہو. آگے جزیات کا بیان, یعلم ما فی البر, جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے بل باہر اور سمندر میں. وما تسقط من ورقۃ, اور نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمہا, مگر جانتا ہے اس پتے کو. ولا حبۃ, اور نہیں کوئی دانہ فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب ولا یابس, کوئی تر کوئی خشک نہیں. الا فی کتاب مبین, مگر بھی کتاب مبین کے ہے. کیا مطلب؟ فرمایا اندہ مفاتح الغیب, غیر کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں. یہ مفاتح الغیب آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے؟ اس لیے اب یہاں میں بات نہیں کروں گا. یہ مسئلہ آ چکا ہے سورہ لقمان کے آخر میں. اب البتہ یہاں کی بات سمجھو کہ جزیات کیا ہے. جالا مافر پڑ رہی خشکی بھی جو کچھ ہے, خشکی کے سارے حالات, بڑے آزموں کے سارے حالات, زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کے جمی حالات, یہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. والبارے اور سمندر میں جتنی مخلوق ہے, سمندری مخلوق کے سارے احوال, جتنی مخلوق ہے خشکی سے زیادہ باہر کی مخلوق ہے, اور تقریباً تین حصے اس زمین پر سمندر ہے اور ایک حصہ خشکی ہے, تو فرمایا ساری خشکی اور خشکی والی چیزوں کے حالات, سمندر اور سمندر والی چیزوں کے حالات یہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. وما تسقط من ورقۃ, اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی خشک پتا کسی درخت سے بھی, دنیا میں جتنے درخت ہیں کوئی خشک پتا کسی درخت سے نہیں گرتا, الا یعلمھا مگر اللہ اس پتے کو بھی جانتا ہے, ولا حبۃ اور کوئی دانہ بھی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں, زمین کے اندھیرے ان میں جو دانہ موجود ہے جس حالت بھی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, بلا رتب بلا یابس مکدی چکدی گل, بلا رتب کوئی تر چیز نہیں, بلا یابس اور کوئی کچھ چیز نہیں, الا فی کتاب مبین. یا ایک مسئلہ سمجھو کتاب مبین سے کیا مراد ہے, پہلے سمجھ لو لکھنا بعد میں. کتاب مبین سے مفسرین کے دو قول ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کتاب مبین سے مراد ہے لوح محفوظ. کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں لوح محفوظ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا, یہ تختی ہے, اور قلم کو پیدا کیا, اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, اور قلم کو کہا اکتب لکھ, تو قلم نے عرض کیا یا اللہ کیا لکھوں, بابے سے پوچھو کو خواب کیا دیکھا ہے, اچھا سا خواب دیکھو. آپ اس قلم کو فرمایا کہ اکتب, وہ قلم چل پڑی اللہ کی اذن سے, تو قلم نے لکھا ما کان بابا یکون. یہ سارا کچھ لوح محفوظ پر سبق ہے. بعض حضرات نے یہی معنی کیا جیسے علامہ نصفی نے مدارک میں, خازن امام خازن نے اپنی تفسیر میں, اور خطیب نے سراج منیر میں یہی معنی لیا, لیکن دوسرا معنی امام راضی سے خدا کی رحمت ہو زبردست معنی کیا, اور قرآن مقدس کے سیاق کے بالکل مطابق معنی کیا. امام راضی کہتے ہیں یہاں کتاب مبین کا معنی ہوا علم اللہ, ہوا علم اللہ بلا خیر, یہاں اور کوئی چیز مراد نہیں, لوح محفوظ بھی نہیں اور بھی نہیں, کتاب مبین سے مراد ہے ہوا علم اللہ, اللہ کا علم بلا غیر. ہذا ہو الاسود, ہذا ہو الاسود, یہی درست بات ہے, یہی زیادہ مناسب ہے. اب سمجھنا ہے یہ کبیر کا حوالہ ہے, زیادہ مناسب کیوں ہے؟ اوپر کس کی بات چل رہی ہے, انتہو مفاتح بولو بولو عندہ مفاتح لا یعلمہا الا ہو، کس کی بات کر رہی ہے؟ اللہ کے علم کی، یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمہا، یہ دیکھو گے یعلم یعلمہا عندہ، اوپر بات کر رہی ہے علم الہی کی، تو اس سیاق کے مطابق یہاں کتاب مبین سے مراد بھی کیا ہے علم الہی، اور مانا کیا ہوگا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ والا مانا بھی کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جو امام رازی نے کی کہ جہاں مراد کیا ہے علم اللہ، اور دلیل میں نے ذکر کر دی امام رازی کی کہ پیچھے بات کس کی چل رہی ہے علم، بولو چودھریوں بولو علم الہی، یہ فی کتاب مبین وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کیا کہتے ہیں سورہ انعام آگے چلنے نہیں دیتی، وَهُوَ الَّذِي کوئی ذات ہے يَتَوَفَّاكُمْ يَتَوَفَّاكُمْ جو فوت کرتا ہے تم کو بِاللَّيْلِ رات کو وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو بِالنَّهَارِ دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ پھر جگاتا ہے تم کو فی ہے اس میں، اب ایک تو آئے کا معنی سمجھو ذرا مشکل ہے، یہ جو بن نہار ہے یہ بن نہار ما جرا تم بن نہار سے مراد ہے نہار سابق، نہار سے مراد کیا ہے نہار سابق، نہار سابق مثلا اب رات ہے نا ثابت کون سا دن ہے، زمرات یہ ثابت دن ہے اور لاحق دن کیا ہے جمعہ، اب ہونے والا کیا ہے جمعہ، یہ لاحق جمعہ ہے اور ثابت کیا ہے جمعرات، درمیان میں کیا آ گئی رات، یہ ہے فرمایا ما جرا تم دن نہار، نہار سے مراد کون سا دن ہے ثابت، ثم يبعثكم فيه، یہ ضمیر کا مرجے بھی نہار ہے لیکن اس نہار سے مراد نہار ظاہر اگلا دن ہے، یہ ایک تجھے خیال کرنا، جراتم جراتم کا معنی کرتے ہو تم دن میں، پھر جگاتا ہے تم کو اس دن میں تاکہ پورا ہو اجل مسمی وقت مقرر، او جو تمہیں زندگی دی عمر تاکہ وہ رات دن گزرنے سے تمہاری زندگی پوری ہو جائے، جہاں پر یتوفا تم پر غور کرو اللہ فوت کرتا ہے تم کو رات بھی، اس پر دو اشکال ہیں، ایک تو یہ کہ آپ تو بیٹھے ہوئے نہیں، پھر یتوفا تم بالیل کا کیا معنی، اللہ تمہیں فوت کرتا ہے رات میں، تو جواب یہ ہے کہ عام عادت کا بیان ہے، آپ بیٹھے ہوئے گھر کی عادت جی، عام روٹین چاہیے عادت کا بیان ہے، عادت محتاج چاہیے عموماً نہیں ہوتا ہے کہ رات کو آدمی سوتا ہے اور دن کو آدمی جاگتا ہے، بخلاف کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دن کو بھی سارا دن سوئے رہتے ہیں جی، لیکن عام عادت کو قرآن بیان کر رہا ہے جی، ایک نمبر دو، دوسرا اشکال ہے، اچھا اشکال سے پہلے مرزا قادیانی کا ذرا حال اٹھا لو جی، مرزے کا دعویٰ ہے جہاں توفی کا لفظ آیا ہے تو موت کا ہی معنی ہے، تو اب مرزا رات کو مر جاتا تھا یتوفا تم بل بل نہیں آیا جہاں توفی کا لفظ ہے لیکن موت والا معنی نہیں، یاد رکھ لو جہاں توفی کا اطلاق کس پہ ہوا نیند پر، اس لیے ہم اس پر مفصل بات کر چکے ہیں کہ توفی اور ہے اماتت اور ہے، توفی کا معنی اور ہے، تو تیسری بات یہ سمجھو کہ جہاں جب توفاتم سے مراد کیا ہے، جہاں پر ذرا بات سمجھو گے توفی نو والے کی کیا ہوتی ہے اخذل ادرا، نو والے کی توفی کیا ہوتی ہے ادراک، اس کا ادراک لے لیتا ہے، اب بات ہے تھوڑی سی لمبی یا اس کو مؤخر کر دو کہ آگے چلو، بعد میں کریں گے یا اس لمبی کو مختصر کر دیتے ہیں. سوال ہے کہ نیند میں روح نکلتی ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ نیند کے اندر روح بدن سے نکلتی ہے یا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو روح ما بہل حیات جو اصل روح ہے اس پر سب علماء متفق ہیں کہ حالت نیند میں روح بدن سے قطعاً نہیں نکلتی. کیا کہہ رہا ہوں؟ حالت نوم میں روح بدن سے قطعاً نہیں نکلتی. اس بات کو ذرا اچھے ذہن سے سنو، جا کر سنو عام باتیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علماء سب متفق ہیں کہ نیند کی حالت میں روح، کون سی روح جس کا نام روح مابہر حیات ہے، اصل روح ہے جو موت کے وقت جس روح کا انتقال ہوتا ہے، نیند کے وقت وہ روح قطعاً بدن سے خروج نہیں کرتی. وہ اس روح کا انتقال ہوتا ہے صرف اندر موت، موت کے وقت، نہ کہ اندر نہ. اب نیند میں کیا ہوتا ہے ذرا سمجھو. جہاں پر بعض علماء نے تعبیر کی کہ نیند میں روح تمیز نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں روحیں دو ہیں، ایک تو وہ روح ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے جس سے موت باقی ہوتی ہے، ایک روح تمیز ہے، ایک روح حیات ہے. روح تمیز اور روح حیات، جو نیند کے وقت نکلتی ہے وہ روح تمیز ہے، تمیز والی روح ہے، حیات والی روح وہ بدن سے نکلتی نہیں ہے. کچھ صوفیوں کا یہ خیال ہے، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، ذہن میں رکھ لو. لیکن بعض صوفیوں نے یہ لکھ دیا کہ نیند کے وقت انسان کے اندر دو روحے ہیں، ایک روح تو وہ ہے جس سے حیات قائم ہے اور جس کے انقطاع پر موت آتی ہے، اور دوسری روح کیا ہے؟ روح تمیز، روح ادراک اور تمیز. یہ نیند کے وقت نکل جاتی ہے اور چکر چکر لگا کر پھر واپس آ جاتی ہے. روح حیات اندر رہتی ہے، روح تمیز نکل جاتی ہے. یہ لیکن یہ بھی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے. بعض حضرات نے جو علماء نے تعبیر کیا، یہ تمیز صفت ہے روح. کیا کہہ رہا ہوں؟ تمیز صفت ہے کس کی؟ کوئی علیحدہ روح نہیں، یہ اسی روح کی کیا ہے؟ صفت. اور حالت نوم میں یہ تمیز والی صفت اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. جی، حالت نوم میں تمیز والی صفت جو ہے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی روحیں دو ہوں، ایک ہی روح ہے اور اس روح کی ایک صفت ہے تمیز اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادراک. تو جب آدمی سو جاتا ہے تمجید ختم ہو جاتی ہے، سنتا کوئی نہیں، دیکھتا کوئی نہیں، دنیا کی چیزیں سوکھتا کوئی نہیں، تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ بات کوئی چیز نہیں نکلتی. اس روح کی جو تمیز والا وصف تھا، اس وصف کو کیا کیا جاتا ہے؟ معطل. بس یہ ہے توفی اندل نوم. اور جب موت آتی ہے وہ تو سالم روح ساری صفات سمیت نکل جاتی ہے، وہ توفی بالکل وجو ہوتی ہے. ہاں بھائی کیا سمجھو؟ ذرا کہو کہو شاہ بھائی، سارے بولو کیا میں نے کہا. سارے ذرا اونچے بولو، نیند چلی جائے آپ. اب اس پر آپ کے پاس حاشیہ ہے، اس حاشیہ کو پہلے دیکھو پھر میں باتیں لکھواتا ہوں. کدھر ہے وہ؟ اوپر. بعض مفسرین نے روح کے دو قسم بنائے، نمبر ایک روح حیات اصلی روح، دوسرا کیا ہے؟ روح تمیز. اور وہ فرماتے ہیں کہ نیند کے وقت روح تمیز طلب ہو جاتا ہے اصلی روح جدا نہیں ہوتا، لیکن علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ روح ایک ہے اور تمجید اس کی صفت ہے، نیند کے بغیر وہ اس سے جدا ہوتی ہے اور صفت معطل ہوتی ہے، اور کیا لکھا ہے آگے، تحقیقی بات نہیں ہے، تحقیقی بات نہیں ہے. پھر میں کہہ دیتا ہوں، پھر سمجھ لو، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ انسان میں کتنی روحیں ہیں، دو. ایک روح کا نام ہے روح حیات اور جو اصل روح ہے، اور دوسری کا نام ہے روح تمجید. نیند کے وقت روح تمجید نکلتی ہے اور موت کے وقت دونوں روحیں بدن سے خارج ہو جاتی ہے، بعد میں یہ کہا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روحیں دو نہیں، روح ایک ہی ہے، حسبت المومن طاہر، روح ایک ہی ہے. اللہ یتوکل ان کو تہینا موتہا بلتی لم تمت فی منامہا، ایک ہی روح ہے، اور اس روح کی ایک صفت ہے تمجید. تمجید کا کیا معنی ہے؟ ادراک. ادراک کا کیا معنی؟ کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، حواس کا کام کرنا، یہ ہے صفت تمجید. نیند کس چیز کا نام ہے؟ کہ اس صفت کو اللہ پاک معطل کر دیتے ہیں، روح اندر موجود ہوتی ہے لیکن آدمی سنتا بھی کوئی نہیں، دیکھتا بھی کوئی نہیں، اور کوئی اور حرکت ارادی بھی نہیں کرتا، دنیا کی چیزیں سوکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ تمجید والی صفت جو ہے یہ کیا ہو جاتی ہے؟ معطل. بعض اب دو ہو گئے نا گرو، بعض نے روح دو مانی، بعض نے تمجید کو صفت مانا کس کی، لیکن دونوں گروہ متفق ہیں کہ اصلی روح نیند میں نکلتی کوئی نہیں. جی اصلی روح نیند میں نکلتی کوئی نہیں. یہ ذرا خیال کر کے سنو. اب اس پر امام قرطبی کہتے ہیں کہ لا تخرج منہ الروح، لا تخرج منہ الروح، نہیں نکلتی اس نائم سے روح، ولیکن یخرج منہ الذہن، صرف اس کا ذہن معطل کر دیا جاتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا، باقی روح اندر موجود ہوتی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہاں پر یہ للر پارٹی پیش کرتی ہے کہ روایت بھائی روح نیند میں بھی نکلتی ہے، کہ باوجود آدمی سوئے تو اس کی روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے. اس کا راوی ہے عبداللہ ابن لہجہ، اور عبداللہ ابن لہجہ وہ راوی ہے جس کو تمام محدثین نے کہا کہ یہ متروک ہے اور اس کی روایت قابل اعتبار قطعاً نہیں ہے. باقی اگر کسی نے اللہ یا توفل ان کو ذہن حاضر رکھ کے پڑھی تھی، وہاں پر بات میں نے پوری کر دی تھی، اور پھر انشاءاللہ سورہ زمر میں پہنچیں گے اور آخر میں جا کر، تو پھر وہاں پر بھی میں بات عرض کر دوں گا. جہاں بارے مسئلہ یہی ہے، باقی جہاں اشکال ہے کہ پھر خواب کیا ہوتا ہے، روح جو نہیں نکلتی تو آپ تو اسلام آباد سندھی میں پھر رہے ہوتے، اور کوئی جناب کعبۃ اللہ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، کوئی پشاور، کوئی لاہور، پھر رہا ہے، روح نہیں نکلتی تو یہ کون ہوتا ہے؟ روح قطر نہیں نکلتی. یہ ہے روح کا عالم مثال کا مطالعہ. روح کا عالم خواب سارا ہے عالم مثال، مثالی چیزیں ہیں. وہاں کبھی آدمی خود بھی اڑ رہا ہوتا ہے، بر لگے ہوتے ہیں، کبھی وہاں پر جانور بولتے ہیں، گپ چپ لگاتی ہیں، کبھی کچھ. تو بہرحال یہ کشف روح ہے، روح کو عالم مثال کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، اور آلہ ہوتی اندر ہے لیکن اس کا کشف ہوتا ہے عالم مثال کا. روح ایک منٹ کے لیے بھی آپ کے وجود سے نکل جائے تو پھر تو مردہ ہو جائیں گے، پھر زندگی چاہے. تو اس لیے روح نکلتی کا کہان نہیں، روح نکلتی جب ہے تو پھر قیامت تک واپس نہیں آتی، وہ ہوتی ہے بلتی لم تمت فی منامہا. یہ ایک بات یہ ہو گئی. اللہ نے باقی انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا توفی کی نسبت ہے وہ اللہ نے یتوفاکم باللیل وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کرتی ہے یا فوت کا مطلب ہے ادراک لے لیتی ہے رات کو نیند مراد ہے آگے چلو جی ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا ثم ینبئکم پھر تمہیں خبریں دے گا بما کنتم تعملون ساتھ ان اعمال کے جو تھے تم کرتے وہو القاہر یہ تفصیل الاجمال اول بیان قدرت ہے وہو القاہر وہی قدرت والا ہے وہی زور والا ہے وہ کا عباد ہی اپنے بندوں کے اوپر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ اور بھیجتا ہے تم پر حَفَظَةً محافظ حَتَّى اِذَا جَاءَ یہ کیا ہے جی حَفَظَةً فرمایا يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً یہ حَفَظَةً نگران اس کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کرامن کاتبی حفظہ سے مراد کیا ہے کرامن کاتبی وہ ہے نا آگے اِنَّا عَلَيْكُمْ لحافظین کرامن کاتبین تو حفظہ سے مراد ہے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ایک نمبر دو سورۃ الرعد آیت نمبر گیارہ لیکن جلدی لہو محبات ومن یا فضونہ من امر اللہ یا فضونہ من امر اللہ محافظ فرشتے محافظ اللہ نے ہر انسان کے لیے باڈی گارڈ فرشتے مقرر کیے اور فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں تو کرامن کاتبین بھی اور یہ حفظہ کا دوسرا مفہوم سورہ رعد بھی وہاں ذکر کیا حتیٰ اذا جاء حتیٰ کہ جب آ جاتی ہے ایک تمہارے کو الموت ہو موت توفت ہو رسولنا تو پورا پورا لیتے ہیں اس کو رسول ہمارے فرشتے کس کو لے جاتے ہیں جسم کو یا روح کو توفت ہو پورا پورا لیتے ہیں اس کو یعنی روح کو رسولنا ہمارے فرشتے وہم لا یفرطون اور وہ فرشتے زیادتی نہیں کرتے کیا مطلب ہے جس کا ٹائم ہوتا ہے اسی کی روح لیتے ہیں یہ نہیں کہ باری ایک کی لگی ہو اور کہیں کہ پھر نہ آنا پڑے دوسرے کی روح بھی ساتھ لے جائیں ثم ردوا الی اللہ پھر لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے مولا ہو الحق جو مالک ہے ان کا الحق الحق سچا مالک خبردار اسی ہی کا اختیار ہے اب کس کے آپ مہر بن گئے لہو کو سمجھ جائیں گے یا نہیں لام استدراج لہو تقدیم حسر کی الحکم غالب لام استدراج کا اور مطلب کیا ہے لا حکم بھی یادیں گے نہیں واضح یوم القیامہ یہ کشاف اور قرطبی قرطبی کہتا ہے یا حکم بمانہ القضاء والفصل اور لا لہ الحکم مطلب کیا ہے قیامت کے دن کوئی پیر فقیر فیصل نہیں ہوگا قیامت کے دن کوئی امام علی ولی کوئی بھی فیصل نہیں ہوگا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اللہ پاک اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کو چاہے گا جنت بھی بھیجے گا وہو اسرع الحاسبین اور وہی ہے جلد حساب لینے والا قل من ینجیکم دلیل عقلی اعترافی نام نامی دلیل آ رہی ہے میرے پیغمبر پوچھ ان سے من ینجیکم کون ہے وہ ہستی جو نجات دیتی ہے تم کو من ظلمات البر ظلمات جہاں ظلمات کا معنی دو کیے گئے ایک ہے شدائد دوسرا احوال احوال اور نہ کیا احوال میں مانا ہول نہ کیا کشاف کبیر سراج منیر روح المعانی ان سب کے اندر فرمایا شدائد یا احوال ظلمات البر والبحر شدائد ہما احوال و ہوا بار خشکی کی سختیاں سمندر کی سختیاں کون ذات ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے سادو اونا ہوں تم پکارتے ہو اس کو تذر و خفیا کبھی گالیاں کر کے اونچا اونچا بخوفیا دن اور کبھی چھپ چھپ کر اور غیر بات ہے کہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ بڑی مصیبتوں میں کام آنے والا کون ہے اللہ اور نئی دنت جی کو جہاں پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے جب جنگل میں پھر جاؤ نا تو وہاں پر عدم المفرد میں روایت آئی تو پھر کہو عباد اللہ عید عباد اللہ او اللہ کے بندے میری امداد کرو جنگل میں جب پھنس جاؤ کیا کہو عید عباد اللہ او اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو تو کچھ مولویوں نے جا تعبیریں کی ہیں تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں یہ روایت قل میں یزکی کو من ظلمات البر والبحر تدعونہ اس آیت کے شریف مضمون کے خلاف ہے لہذا واجب الرد اور واجب الطرد ہے تو سمجھ آئی یہ بات تذر ہم با خفیا لئن انجانا اگر نجات دی ہم کو من ہذی اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین البتہ ضرور سے ضرور ہوں گے ہم شکر گزاروں سے قول فرما دیجیے اللہ ہو اللہ ہی ہے نا یونجیکم جو تمہیں نجات دیتا ہے منہا آدمی کا مرج ظلمات بر اور باہر کیا مطلب باہر و بر کی مصیبتوں میں اور شدائد میں اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دیتا ہے اور صرف اس میں نہیں بالکل کر بل اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے کوئی پیر فقیر فرشتہ ناری دوری خاک کی زندہ بردہ وہ تمہیں انکار نہیں کر سکتا تم انتم تشرکون پھر تم تشرکون شریک بناتے ہو بعد از نجات بدستور ثابت پھر مشرک بن جاتے ہو قل ہو بل قادر ہو حاصل کیا نکلا اللہ فرماتے ہیں اور مشرکوں کو بتاؤ جب سمندروں میں پھنس جاتے ہو کہیں جنگلوں میں پھنس جاتے ہو تو ان مصیبتوں میں نجات دینے والا کون ہے تو ظاہر بات ہے کون ہے اللہ اللہ مجھے بھی مانتے تھے کون ہے اللہ جو نجی منہا آگے تعمیم کی من کل شرف میں تعمیم ہے بارو بار کی ظلمات کی خصوصیت نہیں ہر مصیبت سے من کل کر بل ہر تنگی سے ہر مصیبت سے لیس علی ابی کا کرب بعد الیوم آتا ہے نا بخاری میں لیس علی ابی کا کرب بعد الیوم حضرت فاطمہ کو کہا گیا کہ تیرے باپ پر اس موت کے بعد پھر کوئی مصیبت آنے والی نہیں لیسا علی ابی کا کہ ابی کے تیرے باپ پر اس موت والی مصیبت کے بعد کوئی مصیبت آنے والی نہیں یہ آخری مصیبت ہے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں خدا کی قسم یہ جو داڑھی منڈے ہے نا تو نبی پاک کو جب اطلاع پہنچتی ہے نا تو آپ روتے میں روتے ہیں آپ کو دکھ لگتا ہے یہ روزے میں یا موت کے بعد والے دکھ کا نام ہے عذاب قبر یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو موت کے بعد والے دکھ کا نام کیا ہے عذاب قبر اور جو بے ایمان کہتا ہے کہ رسول اللہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ کافر ہے یا مسلمان یہ اس نے ادھر مولوی صاحب تھے مفتی صاحب وہ حج کورس کرا رہے تھے حج کورس یعنی حج اور کورس کرانے کا مطلب ہے کہ کوئی گواہ ہے ادھر جائے ہی نہیں ادھر سے پہلے اس کو مشرق بنائیں پھر اس کو لے جائیں حج پر تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے جو داڑھی منڈے ہو نا داڑھی منڈے نئی کلین شیو کرا کے روزے پر نہیں جانا ہے میرے نبی روئیں گے تمہیں دیکھ کر نبی کو دکھ ہوگا یہ کلین شیو آ گیا ہے ہفتہ ایک کی کلین شیپ رہی ہوئی پھر آپ خوش ہوں گے کہ یہ بے ایمان آیا ہے ابھی ہفتے سے اس نے چھوڑ دی ہے. اب یہ عقیدے ہیں مسلمانوں کی. اور یہ نہیں سوچتا وہاں پر کیا ہے لیسا علی ابی, کیا فرمایا کہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی دکھ نہیں آئے گا, کوئی دکھ نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ موت کے بعد اللہ کے رسول پر کوئی دکھ نہیں آئے گا, یہ آخری دکھ ہے موت والا. اور جو کہتا ہے اب بھی آپ کا دل دکھتا ہے تو وہ نامراد میرا گمراہ بے ایمان ہے. سمجھ سمجھ کوئی نہیں آئی ہم لوگ. ہاں جی نیند سے جی. ہاں دیکھو دل کلے کر دل تم مہن تم تجرے کل ہو بل کا دے رو. فرمایا اللہ کا دے ہے ہو بل کا دے رو اباسا. سمجھو ذرا کل ہو بل کا دے رو. فرما دیجیے وہ قادر ہے تسبیح پہ دنیاوی عذاب کے قروں کے ثلاثہ. تین طریقے بیان ہوں گے. اللہ ہی قادر ہے ادا ادا کا علی تم عذاب یہ کہ بھیجے تم پر عذاب من فوقے کم تمہارے اوپر سے اور من تحت ارجلے کم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اور یل بیسا کم یا کر دے تم کو لڑائے تم کو کر دے تم کو شے یا شیے یا کر دے تمہیں شیے بجودی کا بازو گم بازا اور چکھائیں بال بال کو انظر کئی پن اترف الآیات دیکھ میرے پیغمبر کس طرح پھیرتے ہیں آیات لاللہ ہومی جب کا حور تاکہ وہ سمجھتے ہوں غیر مقلد نہ رہیں لاللہ ہومی جب کا حور تاکہ وہ سمجھ حاصل کرتے ہوں فقہ حاصل کرتے ہوں وکذب بھی قوموں کا وہو والحق. کیا مطلب بھائی کل ہو بل قادر ہو. تین طریقے بیان کیے. فرمایا اللہ قادر ہے اگر تم نے شرک نہ چھوڑا اللہ عذاب بھیجے گا. اور عذاب کے طریقے کتنے ہیں بولو اسے کتنے طریقے ہیں؟ تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے ائی اب آسا کم جب آسا علیکم عذاباً من فوقکم اوپر سے عذاب آئے. اوپر سے عذاب کے دو معنی ہیں من فوقکم ایک تو اوپر کا عذاب ہے اوپر سے بجلی گرے اوپر سے پتھر برسے اوپر سے اور کوئی مصیبت اولے برس پڑے اوپر سے آگ برس پڑے یہ ہے اوپر کا عذاب. جیسے قوم لوط پر آگ برسی پتھر برسے اور اسی طرح اوپر سے کوئی جبریل کا نعرہ لگ جائے ہو کہ تم یہ ایک صورت یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے مل فوقے کم کہ نواز شریف اور زرداری جیسے حکمران ہوں. مل فوقے کم اوپر جو تمہارے عمرا ہیں عمرا گندے حکمران بے دین حکمران شیطان خان جیسے اور اس طرح تمہارے اوپر آ جائیں تو یہ بھی خدا کا عذاب ہے. یہ بھی خدا کا ہاں یہ لکھا امام راضی نے. فرمایا من فوقکم اے من الامراء کبیر. اور دوسرا لکھا السلاطین الظلماء. یہ معلوم تنزیل ہے یہ من فوقکم کیا کرو تم عذاب میں گرفتار تو نہیں ہو چکے نا اوپر بے دین حکمران بھی خدا کا عذاب ہے. ہو حضرت مولانا پرویز مشرف صاحب بھی تھے اس طرح کے بدماش بھی یہ سارے کیا ہے خدا کا عذاب. یہ شراب کی بوتلوں پہ دودھ کا بور لگا کے بدماش جب شریف بن جائیں تو یہ بھی ہوتا ہے خدا کا میرا عذاب. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں من فوقکم. اب ایک عذاب رہتا ہے کیا پتا مولانا فضل الرحمان آ جائے وہ بھی من فوقکم ہوں گے. یہ اور دیکھو او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. نیچے سے عذاب کیا ہے؟ نیچے پاؤں کے نیچے سے زمین پھٹ پڑے مست ہو جاؤ اور جب زمین دھنس جاؤ زمین میں تا ساتھ ہرجلے کم او جل فرسا کم، سب سے سخت عذاب تیسرے نمبر پہ ذکر کیا، جل فرسا کم شیا یا اللہ بنا دے تم کو شیا، بنا دے تم کو شیا، شیا کہتے ہیں جہاں قرآن میں شیا کا لفظ آیا نا ہم بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوزر جل فرسا کم، ہاں یہ شیا کا لفظ آیا پتہ کر گیا، وہ جو ہمارا اس کے ساتھ مناظرہ ہوگا یہ یو کے والا شیا، وہ بےمان اس نے ابتدا یہاں سے کی اتنا من شیا سے عید ابراہیم، اس نے کہا دیکھو شیا کا لفظ قرآن میں اور سنت کا لفظ قرآن سے نکلا، ہمارا مطلب قرآن میں، میں نے اسے کہا کہ آپ کا اس کا مطلب ہے شیا کا جہاں لفظ قرآن میں آتا ہے تم مراد ہو، کہتے ہیں ہاں نا ہم مراد ہیں، اچھا پھر آ ذرا جل پھر تم شیا بننا خدا کا عذاب ہے، اتنا فرعون علا فی الارض جا لا آلہا شیا، شیا مذہب کی بنیاد فرعون نے رکھی، اتنا الذین فرقوا دینہم وکانوا شیا، بے شک وہ لوگ جو توحید سے ہٹ گئے وہ سارے شیا تھے، لستا منہم فی شیئن، میرا پیغمبر تیرا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں، اور فرمایا ثم لننزعن من کل شیعۃ فرمایا قیامت والے دن ہر حرامی شیا کو پکڑوں گا، اشد و علی الرحمان کا کیا ماننا، بدماش اور حرامی شیا اس کو جہنم میں ڈالوں گا، میں نے کہا آ بس یہ کہتے ہیں اب میں مولوی سے مشورہ کر لوں گا، یہاں پر بھی آ گیا بھائی شیا آقا مانا ہے پھر کے گروہ گروہ پارٹیاں پارٹیاں، جیسے نون لیگ پی ٹی آئی، نون لیگ پی ٹی آئی اور کیا ہے بنا پی پی پی پی پی پی پی پی نون صاف لیگ، یہ بھی خدا کا عذاب ہے، جمہوریت کی صورت میں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ قوم پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان دیاؤں کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم نے قوم کو کس طرح پارٹیوں میں تقسیم کیا، کوئی نون لیگی بن کے لڑ رہا ہے، کوئی پی پی پی بن کے لڑ رہا ہے، کوئی پی پی آئی بن کے لڑ رہا ہے، کوئی اور بےمان بن کے لڑ رہا ہے، یہ شیا یہ بھی خدا کا عذاب ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے، دوسری کا بات تم پاس آباد، ہر الیکشن پہ لڑائی ہوتی ہے، ہر الیکشن پہ رشتے دار لڑے ہوئے ہیں، اتنے آدمی قتل ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پیدا کی، ہاں تم بڑا قوم کو کٹھا کر رہے ہو، مولوی فرقہ واریت، بھائی مانو یہ فرقہ واریت نہیں، تم نے قوم کو تقسیم کیا سیاسی پارٹیوں میں اور الیکشنوں میں، اور پھر لڑائیاں دودھی کا بازا کم باسا بال ان دور کئی پر مسرے کو، دیکھ میرے پیغمبر کیسے ہم پھر پھر کے بیان کرتے ہیں آیات، آیات سے مراد دلائل توحید، لعلہم یفقہون، یہ کیوں پھر پھر کے بیان کرتے ہیں، یہ حکمت اس کی یہ تاکہ وہ توحید سمجھ جائیں، وکذب بھی قوموں کا زجر ہے اور جھٹلا چکی ہے تیری بھی اس عذاب کو قوم تیری، فہو الحق حالانکہ وہ یقینی امر ہے، اور لست علیکم بے وکیل، فرما دیجئے لست علیکم نہیں ہوں میں اوپر تمہارے بے وکیل ذمہ دار، شاہد القادر مانا کرتا ہے دروغا، بے وکیل ذمہ دار یعنی میری قدرت میں کوئی نہیں، لکل نبأ مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے اس کے وقوع کا، اس کے کئی معنی آسان معنی میں کر رہا ہوں، لکل نبأ مستقر واسطے ہر خبر کے مستقر اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، کیا مطلب اللہ نے جو خبر دی ہے کہ عذاب آئے گا تو اس کا ایک وقت مقرر ہے, اسی وقت پہ عذاب آئے گا. نمبر دو, اللہ کی ہر خبر کا ایک موقع اور محل ہے, وہ اپنے موقع محل پر پوری ضرور ہوتی ہے. اس سے پہلے ابار کرنا اور جلدی کرنا کہ کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی, یہ اپنی بے وقوفی ہے. اور دوسرا, اس کا ایک عام معنی بھی ہے کہ جو خبر بھی ہے نا اس کائنات میں, کوئی بات بھی ہے, تو ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے. وہ جب لکھی ہوتی ہے تو زبان سے ہوئی نکلتی ہے, اس وقت اپنی مرضی سے ہم بات بھی نکال سکتے نہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب سبق پڑھ لیتے ہیں ذہن میں آتے ہو یہ بھی بیان کرنا تھا, یہ بھی بیان کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, لیکن اس کا موقع یہ نہیں ہوتا. یہ کل نبائی مستقر واسطے ہر خبر کے ٹھکانہ ہے, ان قریب تم جان لو گے. جہاں نبائی سے مراد ہے عذاب والی خبر, اس کے مستقر کا مطلب ہے وہ اپنے دین اور موقع پر اس کا وقوع ہوگا. بیدار ہے اے الذین, اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو, یخوضون فی آیاتنا, جو بات کر رہے ہیں ہماری آیات میں, یعنی بات کا مطلب ہے یخوضون کا معنی بدگوئی کرنے والے ہیں ہماری آیات میں, فاعرض عنہم, اعراض کر ان سے, حتی یخوضوا, حتیٰ کہ وہ داخل ہو جائیں, بھی حدیث سے گہ رہی, دوسری گپوں شپوں میں. حدیث کا کیا معنی ہے جہاں گپ شپ, بھی حدیث سے گہ رہی, دوسری گپوں شپوں میں. بس اما دن سے جنا کا, اگر بھلا دے تمہیں شیطان, فلا تب تو خود بس نہ بیٹھنا, بعد ذکر بعد یاد آنے کے, مالکوں میں ظالمین, سارے قوم کے ساتھ, وما الذین, اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو یتنا گونا, جو بچتے ہیں من حساب من شیء, حساب ان کا کچھ بھی, بلا کن ذکر, لیکن کہ میری نصیحت ہے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچ جائیں, فذر الذین, اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے کر دیا دین اپنا لائبا, کھیل تماشا, بسرت ہوں, اور دھوکہ دیا ان کو, ضرورت ہوں اور دھوکہ دیا ان کو, الحیات دنیا, حیات دنیا میں, دنیا بھی حیات نہیں, بسر کے بھی, اور بات کر میرا پیغمبر, بھی کا مرج قرآن, سچ کے بھی, اور نصیحت کر ساتھ قرآن کے, ذکر بھی, جیسے آ گیا نا ذکر بل قرآن, جہاں پر بھی ہے ذکر بھی, نصیحت کر میرا پیغمبر, قرآن پڑھ کے سنا, ان تب سلا, ان تب سلا کا معنی سمجھنا, لے اللہ تب سلا, اصل جی ہے ان تب سلا, لے اللہ تب سلا, تاکہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس, نفس بیمار کا سبب, کوئی نفس سات ان اعمال کے جو وہ کرتا رہا, بیمار کا سبب, لیس لہا من دون اللہ, نہیں ہوگا اس نفس کے لیے سوائے اللہ کے ولی, کوئی مددگار, ولا شفیع, اور نہ کوئی سفارشی چھڑانے والا, فإن تعدل, اگر وہ بدلہ دے, اگر وہ دے دے فدیہ, کل عدل, سارے کا سارا فدیہ نہیں لیا جائے گا اس سے, اولئک الذین, یہی لوگ ہیں, ابصروا, جو گرفتار کیے گئے ہوں گے اپنی کمائیوں کی وجہ سے, واسطے ان کے شراب پینا ہوگا, من حمیم, گرم پانی سے, اور عذاب دردناک, بوجہ ان کے کفر کرنے کے, قل ندعو من دون اللہ, بڑا چین ہے, ترجمہ کر لیں کوئی مسئلہ, غریبی ہے, قل ندعو من دون اللہ, فرما دیجیے کہ ہم پکارے سوائے اللہ کے, ما ان معبودوں کو جو نہیں نفع دے سکتے ہم کو, بلا یضر ہونا, اور نہ نقصان دے سکتے ہیں, بدرد اللہ آقا بنا, اور پھر جائیں ہم اپنی ایڑیوں کے بل, بعد اس کے ہدایت دی ہم کو اللہ نے, کلبی مثل شخص کے راستہ کھلوا دیا اس کو شیاطین نے دل اندے بھی زمین کے حیرانہ سرگردانے لہو اصحاب بات سے اس کے کچھ ساتھی ہیں یدعونہ جو پکارتے اس کو الہدا ٹھیک راہ کی طرف اتنا آل فرما دیجیے اتنا حد اللہ بے شک ہدایت اللہ پاک کی وہ الہدا وہی اصلی ہدایت ہے وہ امرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سونپ دیں اپنے آپ کو رب العالمین رب العالمین کے سامنے بان عظیم الصلاح اور جے کے قائم کر رہے ہم نماز اور درو اس سے کوئی ذات ہے طرف اسی کے تو چلون تم جمع کیے جاؤ گے بہوبلدی اور کوئی ذات ہے جس نے پیدا کیا دلیل تو اکلی تاہم دسویں دلیل پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق کو ساتھ حق کے لیے اظہار حق کو یوم یقول اور جس دن کہے گا کون ہو جا حشر یقول بس ہو جائے گا حشر کون ہو الحق بات اسی کی حق ہے والا ہل ملک اسی کا راج ہے یوم جلفتو بسور جس دن پھونکا جائے گا سور میں حال الغیب والشہادہ جاننے والا ہے ہر غیب اور شہادت کا فہو الحکیم الخبیر وہی ہے حکمت والا خبیر فإذ قال ابراہیم یہ ذرا دیکھو قل اندعو من دون اللہ سمرا دلائل خمسہ اوپر جو پانچ دلیلیں توحید کی بیان کی ان کا سمرا یہ جو ایسے ہیں نا درمیان والی یہ انشاءاللہ آگے پھر آ رہی ہے جن کے ساتھ کا مضمون بہائیں اگر ٹائم ہوا تو بات کریں گے لیکن سب آیات کی بات ضروری بھی نہیں اس کو ذرا دیکھو قل اندعو من دون اللہ اس آیت کا مطلب ہے جو کلمہ پڑھ کے پھر غیر اللہ کو حاجت میں پکارے تو وہ مرتد ہے کیا میں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے جو کلمہ پڑھ کے پھر غیر اللہ کو پکارے تو کیا بن جائے گا مجھے بولو مرتد ہاں خدمت والے ساتھی تشریف لے جائیں کیا بن جائے گا مرتد دلیل کیا قول فرما دیجیے اندعو من دون اللہ یا ہم پکارے سوائے اللہ کے مالا ان معبودوں کو جو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے فلا یضرنا اور نقصان بھی نہیں دے سکتے بندو رستو اور پھر جائیں ہم اپنی ایڑیوں کے بل یعنی ہم اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی معلوم ہوتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ کو کیا بنے گا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا حسین مدد یا حبل مدد شیخ عبد القادر مدد یہ بنے گا سارا مرتدن اور یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں یہ فتویٰ اللہ پاک کا اور بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا آپ نے نورت بعد اذ ہدانا اللہ کالذی مشرے کی مثال بیان کی فرمایا مشرے کا آدمی اس کی مثال ایسے ہے کہ جس کو جنات اغوا کر کے لے گئے جنگلات میں اور جنات نے ایسا اثر کیا کہ کچھ پاگل ہو گیا اب اس کے کوئی ساتھی ہے اس کو کہتے ہیں کدھر آ راستہ ادھر ہے اور وہ آواز سنتا ہے لیکن سمجھتا کوئی نہیں ساتھی اس کو بلاتے ہیں کدھر آؤ تو وہ ادھر دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کدھر آؤ ادھر راستہ جا رہا ہے وہ بےچارا یوں دیکھتا ہے حیران یعنی وہ اپنا راستہ بھی بھول گیا دماغ بھی خراب ہو گیا تو سمجھ گئے آئیے یا نہیں یدعونا الی الہدیٰ یہی حال ہے مشرک کا مشرک خدا کی توحید کو چھوڑ کے کھڑا ہے ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں آ جا قرآن کی طرف آ جا اسے سمجھ نہیں آتی ارے پتہ نہیں یہ کیا کہتا ہے وہ بھی مولوی ہے اے بھی مولوی ہے وہ بھی مولوی ہے یہ سارے بول دیے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی, حیران مجرک ہمیشہ حیران رہتا ہے. لہو اصحاب ہو گیا. آگے ذرا ہو وہاں پر فرما عز کالا ابراہیم, بالکل آسان مسئلہ ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں. عز کالا ابراہیم یہ دلیل نکلی تفصیلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہا ابراہیم نے لابیہ آذر, اپنے باپ آذر کو, یہ آذر کون تھا؟ حضرت ابراہیم کا باپ. یہ آذر کون ہے؟ حضرت ابراہیم کا باپ آذر. سجودی لکھتا ہے کہ چچا تھا, سکول کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ چچا تھا, اور قرآن کہتا ہے ابھی. اب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا راز بعد میں بتاؤں گا, ابھی ترجمہ کروں. لے ابھی یہ آدر اتتا کے دو اسنامہ, کیا تو بناتا ہے بتوں کو؟ آ لے آ کن کلا انی ارا کا بقوما کا فی ضلال مبین. ابا جی تو بھی کہ تیرے ساتھ والے بھی چٹے کافر ہو. دیکھو تو کہتے فتوا نہ لگا. اب حضرت ابراہیم خلیل ہے, کہتا ہے لے ابھی ہے آدر, کہہ بھی کس کو رہا ہے؟ اپنے باپ آدر کو. اتتا کے جو اسنامن آلیہ, کیا بناتا ہے تو صورتوں کو الہ؟ اسنامن نیچے لکھا ہے مایوتا کا دو بن شجرن او حجرن الا صورت الانسان. بزرگوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی, اسناما آلیہ تن انی ارا کا بے شک میں سمجھتا ہوں تجھ کو بھی اور قوم کا اور تیری قوم کو بھی فی ضلال مبین, بالکل کھلے کافر, بالکل نرے گمراہ. آدر کو غصہ تو نہیں آیا ہوگا؟ کہتے ہیں تبلیغ یوں کرو کہ کوئی ناراض نہ ہو. آدر کو جب بیٹے نے کہا کہ تم ابا جی پکا کافر, تیرے کافروں میں کوئی شک نہیں. آخر والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم. بابا اب جا گئے اور کہہ کس کو رہا ہے؟ اپنے والد کو. اگر آج کا مسئلہ ہوتا ہے نا, کہتے توبہ توبہ توبہ. یہ کوئی طریقہ ہے تبلیغ؟ اللہ نے فرمایا دیکھ خلیل کی طرف, انی ارا کا و قوم کا فی ضلال مبین. اور یہ آدر معمولی آدمی نہیں تھا, اتنا سمجھو گولڑے کی گدی تھی, ہتھیار والی گدی, بہت بڑی گدی تھی, بہت بڑی. اور یہ بڑا بزرگ مشرک تھا, ہیں بڑا پیر تھا, علاقے کا چودھری بھی. اور یہ کتابیں لکھتا تھا, لوگوں کو بتاتا تھا بزرگوں کی کرامتیں, اور پھر بتوں کے احوال, اور پھر یہ جناب صورت بنا صورت گر تھا, خدا کو خود بناتا صورت خدا کی, اور پھر اس کو بیچتا بھی تھا, اور ساری بدریں چھتریں کسی کے گھر آتی تھی. اب ایسے بڑے بزرگ اور چودھری کو کہنا انی ارا کا و قوم کا, ایسے تو نہیں لولا پڑا نا. انی ارا کا میں سمجھتا ہوں تجھ کو ابا جی و قوم کا اور تیری قوم کو, کیا مانا کرو گے فی ضلال مبین کا؟ ہیں اور فی ضلال مبین کا مانا کرو ٹائم نہیں. کیا پتنی پشتوں میں مانا کرتے ہو؟ غٹ کافر ضلال مبین, کھلا گمراہ وکذالک نوری ابراہیم. آیت کا معنی سمجھنا ہے, کذالک نوری. حضرت ابراہیم نے فتویٰ اس لیے لگایا کہ ہم نے ان کا دل مضبوط کیا تھا بھوک کے لیے, ہم نے ان کا دل کیا کیا تھا, اتنا یقین تھا نا ابے کے سامنے بھی کھڑا ہو کے کہتے ابا پکا کافر. کذالک نوری ابراہیم, اسی طرح دکھایا ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات والارض, ملکوت سماوات نشانیاں, ملک آسمانوں اور زمین کے, لیکونا من الموقنین تاکہ ہو حضرت ابراہیم من المنکرین یقین کامل کرنے والوں سے اور فتویٰ کوئی لگاتا ہے صحیح فتویٰ کوئی لگاتا ہے جس کو خود یقین کامل ہو جو خود متذبذب ہو مسئلے بھی اور خود پتہ نہیں وہ بیچارہ فتویٰ کیا لگائے گا اس کا پہلے چھ دفعہ وضو نقل وضو ہو جائے گا وہ فتویٰ نہیں لگا سکتا فتویٰ کوئی لگائے گا جو آلہ بصیرہ تن ہو جس کو خود مسئلہ صحیح یقین ہو فلما جن علیہ اللیل یہاں پر بھی نشانی لگاؤ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات بن ہر جہاں نشانی لگاؤ تو میں تجھے یاد کرا دینا اب مصیبت ہے ہر آیت پہ بات ہے تو جہاں پر بھی زبردست بات ہے کذالک نوری ابھی جو مانا کر رہا ہوں پوری ذہن میں رکھ دو کہ ملکوت السماوات کی بذات فلما جن علیہ اللیل سے قرآن پاک خود کر رہا ہے یہ ملکوت تھے تو آگے اس کی تفسیر موجود ہے فلما جن پر ایک بات ذہن میں رکھ لو پیر کرم شاہ اور باقی دیگر بعض بے وقوفوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا تو پہلے سمجھا یہ میرا رب ہے پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے اور ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم کو پتہ چلا ہو رب تو اور ہے یاد کرو یہ معنی میرا کفر ہے نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی پیدائشی مباحد ہوتا ہے اس لیے نبی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ پہلے سورج کو رب سمجھا پھر چاند کو رب سمجھا پھر ستارے کو رب سمجھا تو مظاہر کو رب سمجھا یہ شان نبوت سے جہالت ہے پیر کرم شاہ نے ضیاء النبی کے اندر یہی بےمانی کی حضرت ابراہیم کو سورج کا پجاری بنا دیا چاند کا پجاری بنا دیا بعض دیگر حضرات سے بھی یہ غلطی ہو چکی ہے لیکن میرا ایک جملہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ مناظرہ تھا قوم کے ساتھ یہ قوم کے ساتھ حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں مناظرہ کہتے ہیں بچپن تھا سورج نکلا کہ اے رب چاند نکلا کہ اے رب اور بے وقوفا نبی ہوتے ہی وہ ہے جو معصوم ہو پیغمبر کبھی شرک نہیں کرتا یہ قطعی معنی نہیں ذہن میں رکھ لیں اب یہ کب کہا بچپن کی بات نہیں یہ نبوت ملنے کے بعد قوم سے مناظرے کے میدان میں حضرت ابراہیم نے یہ استدلال کیا اب دیکھیں فلما جن علیہ اللیل بس جب جنہ یہ اسی سے ہے جنہ شاہ گئی اوپر اس کے رات رات ہو کبن حضرت نے دیکھا ستارہ قال فرمایا ہاذا ربی کیا کہہ رہا ہوں ہاذا ربی اس طرح نہیں ہاذا ربی ہاذا ربی یہ میرا رب ہے فلما افلا بس جب وہ غروب ہو گیا کال فرمایا لا احب الافلین جو غروب ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا جس پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا نہیں پسند کرتا نہیں آفلین کو فلما را القمر بس جب دیکھا چاند کو واضح رنگ چمکتا ہوا کالا ہاذا ربی اب دونوں کا فرق سمجھ آئے ایک ہے ہاذا ربی اور ایک ہے ہاذا ربی یہ میرا رب ہے فلما افلا پس جب وہ غروب ہو گیا کالا لئن یهدینی ربی اگر اللہ مجھے ہدایت پہ نہ رکھتا دیکھو ہدایت پر دے شرک پر دے اگر اللہ مجھے ہدایت پر نہ رکھتا لأکوننا تو البتہ ہو جاتا میں من القوم الضالین مشرک قوم سے گمراہوں سے فلما را شمسا پس جب دیکھا سورج کو تو اس سے بھی زیادہ روشن قال ھذا ربی فرمایا کیا یہ میرا رب ہے ھذا اکبر یہ پچھلوں سے تو بڑا ہے فلما افلت پس جب سورج غروب ہونے لگا قال یا قوم میں نے کیا کہا یہ مناظرہ ہے اب اس لفظ کو دیکھو کالا یا قوم فرمایا اے میری قوم انی بری مما تجھے بھول میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک بنا رہے ہو. انی بچا تو وجہ یا میں نے سپرد کیا تیرا اپنا بس اس کے فضل السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حنیفہ. حنیف کا معنی میں بتا چکا ہوں. توحید بیان کرنے والا, مشرکوں پر رد کرنے والا. وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے شرک کرنے والوں سے. یہ کیا ہے؟ یا قوم انی بری من ما مشرکون. بس ایک بات سمجھ لو, وہ رہ نہ جائے. یہ جو پیچھے آیا تھا نا کسالے کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, جہاں سے مشرکوں نے استدلال کیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 14 طبق کا علم دے دیا. کذالک نوری ملکوت, ساری کائنات کا علم حضرت ابراہیم کو دے دیا. نبی پاک کی شان تو حضرت ابراہیم سے زیادہ ہے. جب حضرت ابراہیم کو ملکوت السماوات ساری زمین و آسمان دکھائے تو نبی پاک کو تو بطریقے اولا ساری کائنات کا علم مل گیا. یہ کس کا استدلال ہے؟ مشرکین کا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایسے تو جان بھی چھوڑتی. ہاں بھائی غزالے کا نوری. ہاں یہ جب مشرک استدلال کرے گا تو پھر ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنا. تو اب اس کا جواب اصول یہ ہے کہ قرآن کسی جھوٹے کو چلنے نہیں دیتا. اب بزرگوں نے یہ استدلال کیا تو سورۃ الاعراف نکالیں آیت نمبر 185. ہاں اب ذرا دیکھنا ہے. اب علام جن تو رو یا مکہ کے بزرگوں نے بھی دیکھا فی ملکوت السماوات والارض. ذرا سمجھو, آسمان و زمین کے ملکوت بھی. وما خلق اللہ من شیء, اس میں تعمیم زیادہ ہے. نوری ملکوت السماوات والارض ہے بس. اور یہاں پر کیا رہا ہے؟ من شیء, جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے یا مشرکوں نے نہیں دیکھا. اب اگر یہی مانا ہے نوری کا, جہاں کیا مانا ہوگا آبا لم جن درو کا, جہاں تجھے ثابت ہوگا کہ مشرکین ذرا ذرا کائنات کو جانتے ہیں. یہ تو حضرت ابراہیم سے کی زیادہ تعمیم ہے. ما خلق اللہ من شیء. یہ تو اب کیا جواب ہوگا؟ اور جواب یہ ہے کہ جہاں پر بھی ذرا ذرا جاننا نہیں, وہاں پر بھی ذرا ذرا جاننا نہیں, بلکہ جہاں پر بھی اولم جن ضروری ملکوت السماوات والارض, ایسے دلائل جن سے توحید پر استدلال ہو سکے. یہاں پر بھی ایسے دلائل جن پر توحید پر استدلال ہو سکے, اور وہاں بھی ملکوت سے مراد وہ دلائل توحید ہے جس پر حضرت نے خود استدلال کیا, سورج سے, چاند سے, ستاروں سے. یعنی ایسا استدلال جس سے حضرت نے توحید کا اثبات کیا. تو ذرا ذرا کائنات کا جاننا مراد نہیں, بلکہ ایسے دلائل کونیا, سورج, چاند, مظاہر قدرت جس سے خدا کی توحید کا مسئلے پہ استدلال ہو سکے. اگر جاننا مراد ہو تو پھر مشرک بھی عالم الغیب ہوں گے اور ساری دنیا بھی عالم الغیب ہو جائے گی. بات رجا بتا تمام طلباء سے گزارش ہے کہ دوران درس جن ساتھیوں کے ساتھ تعاون فرمائیں, مفتی منیر شاگرد صاحب, حسین شاہ صاحب, محمد نذیر صاحب, جہان علی صاحب, ان ساتھیوں کو گیسٹ کے لیے مقرر کیا ہے. یہ تو خود سوئے ہوئے جی تو تکڑی کی ہو دو چار کو پکڑ کے ایک دفعہ میرے سامنے لے آؤ پھر میں آپ کو بتاؤں بھائی جلادی کس طرح ہوگی Thank you.